NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 6 december. Daders van seksuele uitbuiting gaan vaak snel weer in de fout. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Ruim een derde van de daders van seksuele uitbuiting gaat binnen 2 jaar opnieuw over de schreef, meldt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De resocialisatie van deze groep moet beter, staat in het rapport. Bij de reclasseringsorganisaties is ook te weinig kennis over de vaak jonge veroordeelden. Reclassering Nederland zegt alleen een rol te kunnen spelen als een rechter toezicht oplegt. In de praktijk gebeurt dat bijna nooit. In Oekraïne zijn sinds het begin van de oorlog zeker 6700 burgers omgekomen, meldt een speciale mensenrechtenmissie van de Verenigde Naties. Volgens de organisatie ligt het werkelijke aantal nog een stuk hoger, maar doordat er in sommige gebieden nog hevig wordt gevochten, zijn de precieze aantallen niet goed vast te stellen. De meeste burgerslachtoffers vielen in de regio Donetsk en Luhansk. Ze kwamen vooral om door lucht- en raketaanvallen. Bouwbedrijven zetten illegale arbeidsmigranten in bij werkzaamheden voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024, meldt dagblad Le Monde na onderzoek. De krant sprak met arbeidsmigranten, vooral uit Mali, die werken op het terrein waar het Olympisch dorp wordt gebouwd ten noorden van Parijs. Ze vertellen over hun honorarium van €80 per dag en hun verblijfstatus. Ze hebben geen geldige papieren, maar gebruiken bijvoorbeeld de verblijfsvergunning van landgenoten die wel legaal in Frankrijk wonen. Het dodental door de aardverschuiving in Colombia is opgelopen naar 34. Een bus en andere voertuigen werden bedolven onder de modderstroom. Onder de slachtoffers zijn 3 minderjarigen. 5 mensen konden levend uit de bus worden gehaald. Het is een van de zwaarste regenseizoenen in Colombia sinds jaren. Dit jaar zijn al honderden mensen om het leven gekomen. Honderdduizenden raakten dakloos. De man die de hondenuitlater van Lady Gaga neerschoot en 2 van haar honden meenam, heeft 21 jaar cel gekregen. De man viel vorig jaar met 2 anderen de hondenuitlater aan. Die werd daarbij in de borst geschoten. De overvallers namen daarna 2 van de 3 honden mee. Het waren Franse bulldogs die veel geld waard zijn. De daders hadden niet door dat het om de honden van zangeres Lady Gaga ging. Ze werden uiteindelijk opgepakt met behulp van camerabeelden. Lady Gaga loofde $500.000 uit voor de gouden tip. De Amerikaanse actrice Kirstie Alley is na een kort ziekbed overleden, laat haar familie weten via Twitter. Alley had recent te horen gekregen dat ze kanker had. Ze was vooral bekend als Rebecca Howe in de populaire tv-serie Cheers. Ook werd Alley beroemd door haar rol in de succesvolle film Look Who's Talking. Ze kreeg voor haar rol in Cheers in 1991 een Golden Globe en een Emmy. Kirstie Alley was 71 jaar. Het weer dan, veel bewolking, af en toe ook wat zon. In de loop van de dag vallen er vanuit het noorden nog een paar buien en het wordt vandaag 5 tot 8 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Mensen die zijn veroordeeld omdat ze anderen seksueel hebben uitgebuit gaan vaak snel weer in de fout. Daarom hebben ze een andere aanpak nodig. Dat staat in een onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Nationaal Rapporteur Connie Rijken, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is die groep die opnieuw in de fout gaat? Dat is een grote groep. Dus 36% van de daders van binnenlandse seksuele uitbuiting gaat binnen 2 jaar opnieuw in de fout. Binnen 5 jaar is dat 58% en na 7 jaar is dat zelfs 65% die zich opnieuw schuldig maken aan strafbare feiten. En wat voor soort seksuele uitbuiting hebben ze dan gepleegd? Nou, ze beginnen, dat is zeg maar hun eerste delict waarvoor ze veroordeeld zijn. Dat is binnenlandse seksuele uitbuiting. En dan moeten we denken aan Nederlandse mannen die Nederlandse meiden ronselen en uitbuiten. Wanneer ze weer opnieuw in de fout gaan, dan gaat het om andere delicten gaan ook. Maar het gaat vaak om ernstige delicten. En dan moet u denken aan bijvoorbeeld geweldsdelicten, drugsdelicten. Maar ook bijna 1 op de 10 pleegt opnieuw mensenhandel. Ja, want seksuele uitbuiting, een meiden ronselen, dat is toch ook al een ernstig delict? Zeker, dat valt onder de ernstige delicten, zeker. Ja. Maar dus het is ernstig dat ze daarna opnieuw andere ernstige delicten plegen. Maar zeker, nee, mensenhandel is een ernstig delict. En ook bijna 1 op de 10 gaat, maakt zich opnieuw schuldig aan mensenhandel. Ja, en moet ik dan zo zien dat bijvoorbeeld wat lang loverboys werden genoemd, dat het dat zijn? Ja, klopt. Hè, want het gaat over jonge daders. We hebben ook gezien in ons onderzoek dat 42% van hen die opnieuw in de fout gaat onder de 23 is. Dus het gaat over jonge mannen. Die vaak in Nederland geboren en of getogen zijn. En de slachtoffers zijn inderdaad meestal Nederlandse meiden. En we kennen het vaak als loverboys of de loverboy-methode. Ja. Ja. Dus zij beginnen als het ware als loverboy, zitten hun straf uit, komen de gevangenis uit, en een vrij grote groep van hen gaat alsnog opnieuw in de fout, en ook op heel andere terreinen. Precies, ja. Hè, dus ze gaan vaak snel opnieuw in de fout. En daarbij predigen ze ernstige delicten. En ze hoppen dus ook van tussen de verschillende delicten. Dat is ook wat we zien. Nu stelt u dus voor een andere aanpak. Welke aanpak? Ja, we hebben nu gezien hoe vaak het voorkomt. En we moeten dus gaan kijken naar hoe kunnen we dat nu voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Dus aan de ene kant moet er specifiek resocialisatieprogramma komen. Om te voorkomen dat ze daarna opnieuw in de fout gaan. Daarnaast moet er ook vaker reclasseringstoezicht worden opgelegd. Dus we hebben in een vorig onderzoek, mijn voorganger heeft daarin geconstateerd dat eigenlijk maar in 25 gevallen per jaar gemiddeld zo'n toezicht wordt opgelegd. En zo'n resocialisatieprogramma kan natuurlijk alleen maar worden uitgevoerd als dat ook wordt opgelegd. En daarnaast hebben we ook meer zicht nodig op de achtergrond van deze daders. Dus we weten nu wel hoe vaak. Wat bezielt deze daders en hoe kunnen wij ze kunnen we voorkomen dat zij opnieuw de fouten ingaan en op die manier dus de maatschappij veiliger maken? Ja, want u zegt een speciaal resocialisatieprogramma, want ik neem aan zo'n resocialisatieprogramma is eigenlijk altijd onderdeel van de straf, want je wil dat mensen ervan leren en op goede manier de maatschappij ingaan. Wat is er speciaal aan? Nou, dat is verbaasde ons een paar jaar geleden ook. Er wordt niet altijd opgelegd. Hè. Dus heel vaak wordt er juist niet zo'n resocialisatieprogramma opgelegd via de reclassering. Hè. Want de reclassering die zorgt, die houdt toezicht op de uitvoering van de straf als het wordt opgelegd. Maar dan moet het wel opgelegd worden door de rechter. Heel vaak worden ze veroordeeld en worden ze gewoon weer de straat daarna opgestuurd. Ja, precies, komen ze niet bij de reclassering. We hebben in een vorige onderzoek gezien dat in 25 gevallen per jaar ongeveer wordt opgelegd. Maar in heel veel ook niet. Dus ongeveer 1/3 waar het wordt opgelegd. En dat aantal moet ook omhoog. Naar 100%? Nou, het liefst wel. Zodat we die herhaling of het plegen van andere delicten, dat we dat terug kunnen brengen. Dank u wel. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Connie Rijken. NPO. Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur stond uitgebreid stil bij de uitspraak van de rechter die grote gevolgen heeft voor het asielbeleid van het kabinet. De nareismaatregel uit de asieldeal is volgens de rechter in strijd met de Vreemdelingenwet, zei advocaat Ullersma. We zien dit natuurlijk wel vaker, dat er gezocht wordt naar geitenpaadjes of mogelijkheden om onder regels die je niet uitkomen, ja, om daar maar dan onder vandaan te gaan of te kijken of je het op een andere manier kan oplossen. En ik denk dat deze rechter heel duidelijk heeft gemaakt dat dat gewoon geen optie is. Mark Laas is universitair docent bij het Instituut voor Immigratierecht. Volgens hem schept deze uitspraak een precedent waar andere rechters rekening mee moeten houden. De voorzieningenrechter heeft zo duidelijk uitgelegd, klip en klaar, waarom dit in strijd is met zowel de Vreemdelingenwet als met de EU-gezinsreinigingsrichtlijn. Andere rechters hebben dit natuurlijk ook gelezen. Mm. En de staatssecretaris heeft het natuurlijk ook gelezen. Dus als de staatssecretaris zijn beleid niet aan zal passen, zal dat leiden tot meer procedures die precies over hetzelfde gaan. En het dus te verwachten is dat de toekomstige rechters daar op dezelfde manier over zullen denken. Patricia Claus is een van de Nederlanders die de verwarming uitzet vanwege de hoge energiekosten, vertelde ze bij Bo. Volgens haar gaat het niet om het verwarmen van je huis, maar juist van jezelf. Nou ja, sowieso eerst jezelf warm aankleden. Vind ik gewoon heel belangrijk. Dekens op de bank. Maar zorg ook dat je voeten goed warm blijven. Dat scheelt enorm. Als je eenmaal koude voeten hebt, krijg je het niet meer echt lekker warm. Volgens budgetcoach René Lambo gaat het ook om bewustwording. Ik heb mijn kinderen van de week in bad gedaan. Dat kost €5,5 ja. Nu. Ja. En dan ga je, ja, het is gewoon bewust zijn van wat ga ik wel doen, wat ga ik niet doen, hoe kan ik dingen anders doen. Ja, we moeten denk ik allemaal accepteren dat gewoon de verwarming op 22 en gewoon lekker in bad wanneer we willen, die tijden zijn voor iedereen een beetje voorbij. Maar hoe pak jij het dan aan? Ja, eigenlijk wat alles wat. Ik heb gelukkig niet het probleem dat ik het niet zou kunnen betalen, maar los van het duurzaamheidsaspect daarvan vind ik ook gewoon het bizar om zulke bedragen voor verwarming te betalen. Ja. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de rustige dag die het Nederlands elftal gisteren had. Vrijdag is de kwartfinale tegen Argentinië. Maar zo'n relaxed dagje op een boot is ook belangrijk, zei oud-voetballer Hedwiges Maduro. Ik zeg altijd, als je gewoon met de club bent, ben je ook gewoon een dag vrij. Hè? En het is heel raar juist, omdat je WK speelt, dat je elke dag moet trainen. Je bent ook een mens en je moet ook rusten. Dus het is superbelangrijk om eventjes niet aan voetbal moet denken, maar... Ja. Dat is heel moeilijk, maar je hebt wel die rust even nodig. Argentinië heeft ook een eigen relaxritueel, vertelde sportjournalist Edwin Winkels. Onze rivaal van vrijdag, de Argentijnen op vrijdag, doen ze hun asado. Dat is typisch Argentijns, dat is giga barbecue. De familie is daar dan ook bij. En ik zag een feitje in een Argentijnse krant. Voor dit WK hebben ze 480 kilo tira de asado bij zich. Dat zijn ribbetjes, maar dan van het rund. Echt lekker. En 370 kilo bacio, dat is een soort biefstuk. Dus ze hebben meer dan 800 kilo vlees bij zich voor de barbecue. En dat was gisteravond op radio en tv. December, and there's reason to believe maybe times I try to tell myself to hold on to these moments as they pass. And it's one more day up in the canyon, and it's one more night in Hollywood. It's so long since I've seen the ocean, I guess I should. December van de Counting Crows. Ook supermarkten en banken moeten helpen bij het oplossen van de stikstofcrisis. Minister Adema wil daarover afspraken maken in het landbouwakkoord, schrijft NRC. Zo wil de minister dat banken 10% van de leningen aan boerenbedrijven kwijtschelden, zoals ook al was voorgesteld door bemiddelaar Remkes. Voor de Rabobank zou dat betekenen dat 3,5 miljard euro aan leningen moet worden kwijtgescholden. De bank zegt tegen NRC alvast dat dit niet aan de orde is. En supermarkten zouden wat betreft minister Adema moeten laten weten hoe ze de duurzame landbouw kunnen stimuleren. Door de zorgen over inflatie beknibbelen mensen op gezond en gevarieerd eten en sporten in clubverband. Volgens het AD komt uit onderzoek in opdracht van verzekeraar ASR en dit zo naar voren, dat bijna 1 op de 3 Nederlanders minder gezond is gaan eten nu goede producten duurder zijn geworden. En 1/4 van de ondervraagden zegt dat ze om financiële redenen het sportlidmaatschap hebben opgezegd. De Volkskrant blikt vooruit op de internationale biodiversiteitstop in Montreal in Canada, waar afspraken moeten worden gemaakt om de achteruitgang van de natuur wereldwijd te stoppen. Een gezonde natuur is volgens de krant een belangrijke bondgenoot bij het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Neem de Democratische Republiek Congo, waar toestemming is gegeven voor het zoeken naar olie en het kappen van hout in veenbossen. De voorpagina zie je ook hoe dat hout daar in Congo inderdaad is gekapt. Daardoor wordt in potentie mogelijk evenveel koolstof uitgestoten als de wereld in 3 jaar aan kolen, olie en gas verstookt. Zo. Al dus de Volkskrant. En kaartjes voor het muziekfeest van het jaar, komende vrijdag om 20:00 s'avonds in de Ziggo Dome in Amsterdam, worden voor een prikkie aangeboden. Daarover schrijft de Telegraaf op de voorpagina. Ja, vrijdag 20:00, dat is natuurlijk ook het moment dat de WK-kwartfinale tussen Nederland en Argentinië begint. En veel mensen die een kaartje hadden gekocht voor onder andere Mart Hoogkamer, Lee Towers en de Alpenzusjes willen nu liever voetbal kijken. Er zijn wel meer concerten vrijdag, schrijft de Telegraaf, en die hebben er niet allemaal last van. Zo heeft zich bij poppodium Roadtown in Rotterdam nog niemand gemeld die van zijn kaartjes voor het optreden van de dijk af wil. Nou ja, als grote fan snapt het wel natuurlijk. Het is ook nog het afscheidstournee. Ik zou het wel jammer vinden hoor. Poeh. Als je daar tegelijkertijd zou dan kiezen voor de dijk of voor de wedstrijd Nederland-Argentinië? Oeh. Dit is wel een gewetensvraag. Ik heb geen antwoord op. Geef je 2 uur de tijd om hierover na te denken. Een medewerker van Roadtown in Rotterdam zegt in de krant in ieder geval dat het voor veel mensen helemaal geen moeilijke vraag is. Ik denk dat veel mensen echt voor de dijk komen en denken de groeten met dat voetbal. In Nederland moeten 100.000 huizen worden gebouwd. Wie wel eens langs een bouwplaats loopt, die weet wat voor herrie het heien van de palen maakt. Om het leed iets te verzachten, hebben ze in Nieuwegein een app ontwikkeld waarmee je van het geluid van heien muziek kan maken. Verslaggever Mark Hamer ging op onderzoek. We lopen hier op het stadsbalkon van de binnenstad van Nieuwegein, vlakbij het gemeentehuis en tevens bij het grootste bouwterrein wat we hier in City hebben. Dat is bij de doorslagzone. Guus Govaert, gebiedsmanager. Wat gaat hier komen in deze bouwput? Er gaan hier 4 nieuwe woontorens komen. En ik kijk hieromheen, ook heel veel woningen. Dat geeft overlast. En heel veel woningen, want het is de binnenstad van Nieuwegein. Eigenlijk iedere functie zit hier wel bovenop en kan daar dus last van hebben. Ja, er moeten huizen gebouwd worden. Hè? Nederland heeft een tekort aan woningen, dus er moet wat gedaan worden. Leuker kan je het als gemeente dus niet maken. En wat hebben jullie toen bedacht? Het geluid van haaien kunnen we niet wegnemen. Het is gewoon voor veel mensen is het vervelend. Hebben we gedacht van kunnen we niet iets met dat geluid doen? In de positieve zin dan. Het heigeluid, of jullie daar iets mee kunnen doen. Maar hebben we even heigeluid nodig? Maar ik zie wel wat met die kranen, maar ik zie ze nog niet echt bezig. Wacht even, we lopen even naar een meneer toe. En even vragen, gaat er nog geheid worden? Ik zag al de kraanmachines van diegene kraan, die zag ik al weghangen. Zegt de meneer met een helm op en een hesje aan van de aannemer. Hij pakt zijn portefeuille bij. Ja, oké. Maar gaat er nog geheid worden vandaag, denk je, of niet meer? Zijn ze aan het stoppen? Nou, dan denk ik niet dat er geheid gaat worden vandaag weer. Of zijn ze al aan het stoppen? Ja. Ja, ik had ook niet begrepen dat ze eerder gingen stoppen omdat ze pakjesavond hebben vanavond. Ai, dat is dus een tegenvaller. Pakjesavond gooit roet in het eten, zullen we maar zeggen. Dan wordt hier dagenlang volgeheid. En dan komt Radio 1 langs en dan is het stil. We moeten het zelf oplossen, want u heeft iets bedacht. Dat je van heipaal geluid muziek kan maken. Hoe werkt dat? Je hebt dat hele mooie appje Shazam. Ja, dat ken ik. Wat als we er een soort van bam bam shazam van zouden kunnen maken? Dus wat als we het geluid van het heien op een of andere manier kunnen opnemen en dat kunnen koppelen aan muziek, dus kunnen relateren aan muziek. Er staat hier een groot bord en ik zie een QR-code. En een QR-code. Pakt u uw telefoon erbij? Ja, ik pak hem erbij. Ga met je telefoon met de camera, ga naar de QR-code zoals het normaal een QR-code werkt. Ja, staat hier in beeld. Dan komt het nieuwe leefritme.nl komt tevoorschijn. Nou, daar zien we kiezen mood. Nou, kunnen we voor kiezen. Motivation, focus, happy en relaxed. Nou, doe maar happy vandaag. Happy. Met dit weer. En dan zou je eigenlijk nu een heipaal moeten hebben, het geluid. Ja, er is nu een scherm, daar staat op tik op het ritme van het heien. Tik hier. En ik ben niet gek, maar ik ben even een heipaal. Ik doe boem, boem, boem, boem. En dan drukt u nu op het schermpje. En dan komt dit muziekje naar boven. Dan komt dit muziekje naar boven. Bij Happy. Wat zijn de reacties? Heel positief. Hij is al heel vaak benaderd. Ik wil wel benadrukken, daarmee haal ik natuurlijk niet de daadwerkelijke geluidsoverlast weg. Daar zijn we ons van bewust. Bij de omwonenden hebben we van die deurhangers achtergelaten met mag ik u even storen. Met oordoppen erbij voor de bewoners. Ze hebben chocoladeletters gehad. Dus we proberen op allerlei mogelijke manieren het toch vaak minder leuke deel van het bouwen zo aangenaam mogelijk te maken. Dan heb ik nog even een vraagje. Ja. Is het nou iedere keer een ander muziekje wat naar boven komt? Bij Happy begint die altijd zo. En dan gaat hij steeds verder. En je kan een andere mood kiezen. Pak hem maar ook even bij. Ik tik eens even op mijn schermpje en kijken wat er nou bij mij uitkomt. Nou ja, zeg. Het is gewoon spinvis. Nou, toepasselijker kan niet. Herfst in Nieuwegein. Een verslag van Mark Hamer. Het wordt steeds lastiger om onderwijs te regelen voor kinderen van asielzoekers in de noodopvang. Afspraak is dat de veiligheidsregio binnen 3 maanden een plekje op een school regelt voor deze kinderen. Maar dat valt niet mee, zegt de burgemeester van Schagen, Marjan van Kampen. Zij vertelt aan verslaggever Sander van Hoorn voor hoeveel kinderen extra ze onderwijs moet regelen in haar gemeente. Nou, dat zijn er dus ruim 100, vooral basisschoolleerlingen, zo'n 60-tal. Ook wat oudere kinderen die feitelijk naar het voortgezet onderwijs zouden moeten. En nog wat hele kleintjes, van 0 tot 4 jaar. Ook vluchtelingen hebben een leerplicht, maar ja, dan moeten ze wel dat onderwijs kunnen krijgen. Hoe komt het nou dat dat niet lukt? Dat klopt. En eigenlijk is crisisnoodopvang voor een hele korte tijd. En een gemeente heeft de plicht om na 3 maanden onderwijs te organiseren. Ja, alleen hoe doe je dat, hè? Met een krapte van heel weinig leerkrachten. De school in Petten, het dorp waar de crisisnoodopvang staat, heeft bij voorbaat gezegd: we snappen dat u dit besluit moet nemen, burgemeester, maar wij kunnen geen kinderen extra opvangen. Op de school in Petten zitten 125 leerlingen. En als je er dan 100 bij zou krijgen, dat zou echt gek zijn. Mm-hmm. Dus we moeten dit samen met het schoolbestuur, met andere organisaties proberen op te lossen. Want hoe komt het dat zij niet zomaar eventjes die 100 plus extra kinderen onderwijs kunnen geven? Nou, zo'n school is berekend op gemiddeld zo'n 100, zo'n 120 kinderen. Daar is de school op gebouwd, is het onderwijs op ingericht. En als je deze kinderen krijgt, komen ze niet uit één land. Ze komen uit Somalië, ze komen uit Afghanistan, uit Syrië, uit Eritrea. Dat is echt een uitdaging en dat kan je niet van een reguliere basisschool even erbij vragen. Een reguliere basisschool die al met problemen kampt. Bijvoorbeeld de Oekraïners die opgevangen moeten worden. Covid, de nasleep daarvan. Dat klopt. En ouders hebben tegen mij ook gezegd, burgemeester, denk erom, ze kunnen echt niet bij ons erbij in de klasse, want wij krijgen wel eens de leerlingen thuis als de leerkracht ziek is. Mm. En als je deze doelgroep er ook nog bij brengt, dan vraag je heel veel van een school. Is de situatie in Petten, hier in Schagen, is die uniek of hoort u van collega-burgemeesters dezelfde verhalen? Ja, het klopt. We hebben altijd heel veel zorgen gehad over, kunnen wij wel medische zorg leveren? En daar zijn we eigenlijk wel goed in geslaagd, door hulp van GGD'en. Maar het onderwijs is echt een uitdaging. En als er heel kort een crisisnoodopvang in jouw gemeente is, ja, dan heb je niet de verplichting om dat te organiseren. Want voor je het geregeld hebt, gaan de mensen misschien wel naar een asielzoekerscentrum. Mm-hmm. We zien nu dat de crisisnoodopvangen steeds verplaatsen. Dus die kinderen kunnen soms wel meer dan een half jaar of nog langer geen onderwijs krijgen. En dat doen we niet goed met elkaar. Maar goed, u probeert dat hier nu op te lossen, samenwerking met de partners. Waar moet de structurele oplossing vandaan komen? Ja, structurele oplossing zou vanuit het COA, dus het Rijk, moeten komen. Want eigenlijk ja, is de verantwoording dat we de asielzoekers, hè, dat is de Rijksverantwoordelijkheid om dat op te vangen en te zorgen dat ze een veilige plek hebben en dat kinderen onderwijs krijgen aangeboden. En ik denk dat hier onvoldoende over is nagedacht toen het opeens heel druk werd. En ik snap dat wel, hè, we gingen allemaal voor een veilig dak boven ons hoofd. Maar we moeten ook verder kijken. Zeker als deze kinderen hier blijven, is dat onze toekomst en moeten we ook zorgen dat ze dat goede onderwijs krijgen aangeboden. En wanneer is dat het geval? Met andere woorden, wanneer heeft het laatste kind wat nu geen onderwijs heeft, maar dat wel zou moeten hebben, onderwijs? Nou, dat zie ik somber in. Omdat we nog een poosje in deze situatie blijven. Ik verwacht dat het COA ook niet bij machten is om dat allemaal snel te gaan organiseren. Gemeentes toch twijfelachtig zijn van ja, hoe lang blijven deze kinderen, deze doelgroep nog bij ons? Dus ik zie dat niet positief in. Burgemeester Marjan van Kampen van Schagen. Straks naar achter dan gaat verslaggever Vincent Verrein op bezoek bij een school in Heemskerk, waar ze kinderen van vluchtelingen in de klas hebben. Actrice Kirstie Alley is overleden. Ze werd bekend door haar rol van Rebecca Howe in Cheers. Ik denk dat ik alle afleveringen van de serie minstens 2 keer heb gezien. Minstens. Een heerlijke verzameling karakters. En al bij het horen van de tune kon ik me lekker in de bank nestelen. Een klein half uur puur plezier. Takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? All those nights when you've got no lights, the check is in the mail, and your little angel hung the cat up by its tail, and your third fiancé didn't show. Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna be where you can see our troubles are all the same. You wanna be where everybody knows your name. Roll out of bed, Mr. Coffee's dead. The morning's looking bright. Your shrink ran off to Europe and didn't even write. And your husband wants to be a girl. Be glad there's one place in the world where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna go where people know people are all the same. You wanna go where everybody knows. Your name. Gary Portnoy met Where Everybody Knows Your Name. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Daders van seksuele uitbuiting gaan vaak snel weer in de fout, meldt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Ruim een derde van de daders pleegt binnen 2 jaar opnieuw een delict. Dan gaat het regelmatig om geweld, maar ook om drugshandel en diefstal. In Oekraïne zijn sinds het begin van de oorlog minstens 6700 burgers omgekomen, meldt een speciale mensenrechtenmissie van de Verenigde Naties. Volgens die organisatie ligt het werkelijke aantal een stuk hoger, maar doordat er in sommige gebieden nog zwaar wordt gevochten, zijn precieze aantallen niet goed vast te stellen. Bouwbedrijven zetten illegale arbeidsmigranten in bij werkzaamheden voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024, meldt Le Monde na onderzoek. De krant sprak met arbeidsmigranten, vooral uit Mali, die werken op het terrein waar het Olympisch dorp wordt gebouwd. Ze hebben geen geldige papieren en krijgen maar weinig loon. Het dodental door de aardverschuiving in Colombia is opgelopen naar 34. Een bus en andere voertuigen werden bedolven onder de modder. Onder de slachtoffers zijn 3 minderjarigen. 5 mensen konden levend uit de bus worden gehaald. Het is een van de zwaarste regenseizoenen sinds jaren in Colombia. Dit jaar zijn al honderden mensen om het leven gekomen. Honderdduizenden mensen raakten dakloos. Het weer veel bewolking, wel af en toe zon. En in de loop van de dag vallen er vanuit het noorden een paar buien. Het wordt 5 tot 8 graden. Het is najaar en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kan het coronavirus zich sneller verspreiden. Met een herhaalprik tegen corona ben je weer beter beschermd. Dat is belangrijk voor ons allemaal. Daarom kan iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter we een opleving van het virus kunnen afremmen. Zo worden er minder mensen ziek en kan de samenleving zoveel mogelijk open blijven. Kijk op coronavaccinatie.nl/herhaalprik. Vanavond bij Human, de tweedok Luc. Thuis gaat het niet meer, met de 15-jarige Lucas. Gesloten opvang, besluit de rechter. Lucas begrijpt niet waarom hij opgesloten wordt. Hij vlucht. Het is het begin van een zoektocht naar een slaapplaats en begrip. Vanavond bij Human, om 10:50 op NPO 2. Ik geef een kerstpakket dat levens redt. Omdat ik weet dat mensen in bijvoorbeeld Oekraïne dringend medische hulp nodig hebben. En die mogen we niet in de kou laten staan. Geef ook een kerstpakket dat levens redt op artsenzondergrenzen.nl. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Jaar eenvoudig online boekhouden. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Hersenen van tieners zijn sneller ouder geworden tijdens de corona-lockdowns. Dat komt naar voren in een Amerikaans onderzoek dat in een wetenschappelijk vakblad over psychiatrie is gepubliceerd. Op MRI-scans konden hersenwetenschappers duidelijke verandering zien, vergeleken met de hersenen van tieners die voor de coronapandemie zijn onderzocht. Lara Wieringa, hersenwetenschapper aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dat? Hersenen die sneller ouder worden? Ja, wat dat concreet betekent in deze studie is dat ze hebben gekeken naar hoe groot die hersenstructuren zijn. En die kan je meten met een MRI-scanner. En ze hebben specifiek effecten gevonden, bijvoorbeeld in de hippocampus. Dat is een structuur die heel belangrijk is voor geheugenprocessen. En de amygdala, die is bijvoorbeeld betrokken bij het verwerken van emoties of het waarnemen van gevaar. En die structuren die waren groter bij de kinderen die in de pandemie waren gescand dan bij de leeftijdsgenoten die voor de pandemie waren gescand. En wat betekent dat, groter? Wat voor gevolg heeft dat? Dat is misschien een beetje verwarrend, maar die structuren die worden heel lang, groeien die nog door. Echt tot aan het einde van de adolescentie, tot de 20ste. Dus die veranderen nog heel snel. En als ze dus groter zijn geworden, dan zijn ze dus misschien wel sneller toegenomen. Dus dat is wat zij ook bedoelen met sneller ouder geworden. En dat kan bijvoorbeeld komen door effecten van stress die gerelateerd zijn aan de aan de pandemie. Want dat zijn ook structuren waarvan we weten dat ze heel gevoelig zijn voor stress. Dat komt uit andere studies naar voren. Bijvoorbeeld kinderen die opgroeien in een gezin waar heel veel stress is, die laten ook veranderingen in die hersenstructuur zien. Dus dat is ook wat de auteurs van het paper, waar die dat aan linken. Ja, dus dat kun je zien op die MRI's. Maar weet je dan ook wat het effect ervan is? Op het gedrag vervolgens. Ja, dat is iets wat, dat is iets wat we ook heel graag willen weten natuurlijk. Maar daar zijn ook wel vervolgstudies voor nodig om te kijken naar wat betekent dit dan op de lange termijn. En dat is iets, we willen heel graag weten natuurlijk van, als je die kinderen over een jaar nog een keer zou scannen, zijn die hersenstructuren dan nog steeds veranderd? Of is dat misschien weer terug geveerd, want we weten ook dat tieners heel erg veerkrachtig zijn. Dus het zou ook kunnen dat het een tijdelijk effect is wat weer afneemt. Maar wat we wel weten, ook uit deze studie en uit andere studies, is dat adolescenten wel echt geraakt zijn in het dat ze meer mentale gezondheidsproblemen laten zien. Ja. Naar de coronapandemie. En dat is natuurlijk heel erg zorgelijk. En dat is ook iets om goed in de gaten te houden, dat extra kwetsbare kinderen en adolescenten, dat die misschien extra geraakt zijn. En het kan zijn dat een deel van deze groep weer gewoon terugveert en weer normaal ontwikkelt. Maar het kan ook zijn dat kinderen die extra kwetsbaar zijn juist ook op de lange termijn daar nog last van hebben. Ja, dat je dus echt ziet dat delen van de hersenen groter zijn geworden. Is dat dan iets wat, dus dat wat groter blijft? Of is het gewoon een voorsprong nemen op een groei die er toch al zou komen? Ja, dat is dus een hele goede vraag. En dat soort vragen kan je eigenlijk alleen maar beantwoorden als je kinderen over een lange tijd volgt. Ja. Dus dezelfde kinderen nog een keer gaat zien. En dat is niet wat deze studie heeft gedaan. Dus dat is iets wat, ik weet zeker dat het nog gaat komen. Wij doen ook dat soort onderzoeken in het lab. En over de hele wereld zijn mensen daar natuurlijk mee bezig om te kijken, hoe groot is nou die veerkracht? En wie zijn nou die kwetsbare kinderen? Ja, want u doet zelf inderdaad ook onderzoek, weer een beetje anders. Maar ziet u wel soortgelijke effecten? Ja, wij zijn op dit moment ook bezig met zo'n studie. En dat komt gewoon toevallig omdat je bezig bent met zo'n lopende studie. En halverwege onze dataverzameling kwam de pandemie. En konden we dat op een gegeven moment weer oppakken. Dus daardoor hebben wij een groep kinderen die we meerdere keren voor de coronaperiode hebben gemeten. En een groep kinderen die we dus ook nog een keer in de coronaperiode hebben gemeten. Dus wij kunnen echt naar die langetermijn effecten kijken, of die veranderingen eigenlijk in het brein. En wat we tot nu toe zien is dat inderdaad een beetje dezelfde kant op gaat. Dat het een versnelde groei is. Maar wat we ook hebben gezien is dat kinderen die verderop in de pandemie, dus hoe langer die pandemie duurt, dat ook dus weer teruggaat, een beetje normaliseert. Ja. Dus daar zijn we nu helemaal in aan het duiken natuurlijk van wat dat betekent. Nou, wat dat betreft is het een soort tussenstand. Over een paar jaar weten we weer meer van hoe het allemaal zich ontwikkelt. Op het moment dat de situatie weer redelijk normaal is, zal ik maar even noemen. Dank u wel. Ja. Lara Wieringa, hersenwetenschapper. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Grote frustratie onder Marokko-fans op social media. Ze kunnen geen kaartje krijgen voor de wedstrijd tegen Spanje, zelfs als ze al in Qatar zijn. Voor het eerst sinds 1986 speelt Marokko een achtste finale op een WK-voetbal. En daar willen ze natuurlijk bij zijn. Verslaggever Danny Simon sprak met Marokko-supporters op de Souk. Het kloppende fanhart in Doha. Je merkt dat het rustiger is op de Souk vergeleken met de vorige week. Nu fans van landen die de tweede ronde niet hebben gehaald al naar huis zijn. De Marokkaanse fans lopen hier nog wel rond. Maar ja, of zij allemaal het stadion in kunnen? تيكيت ما كيناش كاين ناس كيتاجروا في تيكيت شراوها من بدايه الماتشات ودابا حاليا كيحاولوا باش يبيعوهم. Deze meneer zegt dat er geen tickets meer zijn. Tenminste, ze zijn er wel, maar niet via de officiële kanalen, maar via mensen die al tickets hebben gekocht voordat het toernooi begon. En die mensen die handelen daar nu in, zegt hij. En de capaciteit van het stadion helpt ook niet erg mee. Een wedstrijd als deze moet je spelen in een stadion waar 80 of 90.000 mensen in kunnen. En niet 45.000. Volgens deze man is het niet alleen uit de eigen belang heel belangrijk dat hij en andere Marokkanen er vandaag bij zijn op de tribunes. Maar ook voor het team. Hij zegt, we zijn niet de 12e, maar de eerste man. Gelukkig is er nog hoop. Ik probeer mezelf al de hele dag te kalmeren. Ik hoorde een uur geleden dat er misschien een ticket voor mij is, via de ouders van sommige spelers. Ik voelde me verloren en moest de hele dag huilen. Maar nu heb ik hoop dat ik toch nog een ticket score. Een groepje Marokkaanse jongens uit Duitsland is op de telefoon bezig om die felbegeerde tickets te scoren, maar ze staan in de digitale wachtrij. Er is niks, zegt deze jongen. Volgens mij kan die site het ook niet aan. De Marokkaanse voetbalbond moet met de Qatarese collega's op zoek naar een oplossing. Ik hoop dat er vlak voor de wedstrijd nog tickets beschikbaar komen. En hij zegt ze moeten iets doen aan de mensen die tickets voor Hollywoodprijzen doorverkopen. Ik heb ze gezien voor ongeveer $1000. Gelukkig op de zoek ook wat lachende gezichten. En toevallig zijn dat Marokkanen uit Nederland. Ik heb vrijdag om 8:00 ticket kunnen bemachtigen. En de volgende dag eigenlijk heb ik hem gelijk binnen. Maar ik vind het wel sneu voor de andere Marokkanen. Want je wilt toch een wedstrijd bijwonen, zeker na zoveel jaar. En dan heb je geen kaartje. Ja, van tevoren moet je dat geregeld hebben. Mm-hmm. Ja, dus voordat we hier naartoe zijn gekomen, hebben we voor de achtste finale al iets geboekt. Maar de meeste Marokkanen hebben jammer genoeg nog geen ticket. Een heel bekende Marokkaanse livestreamer staat hier op de zoek. Allemaal mensen om hem heen en er wordt hier constant gelivestreamd. Deze meneer is van Shouf TV en dat is heel populair in Marokko. Het is net alsof je een bruiloft hebt, maar je kan niet bij het feest zijn. Het komt allemaal door die mensen die kaartjes doorverkopen en geen schaamte kennen. En verder zegt hij dat het volgens hem om prijzen gaat tussen de 1000 en 1500 euro. Gisteravond werd bekend dat de Marokkaanse voetbalbond erin is geslaagd om nog eens 5000 extra kaarten bij de FIFA los te peuteren. En de bond heeft beloofd om die gratis te verdelen onder de Marokkaanse fans die in Qatar zijn. Het is 13 minuten over 6:30. De nieuwe maatregel om gezinshereniging voor asielzoekers te vertragen mag niet, volgens de rechter. Dat is de uitspraak in de rechtszaak van een Syrische vrouw. Haar gezin kreeg te horen dat ze nog lang moesten wachten voordat ze naar haar toe mogen komen in Nederland. Het kabinet nam die maatregel om de druk op overvolle asielzoekerscentra en noodopvang te verlichten. Maar dat mag volgens de rechter dus niet op deze manier. Wil Eikelboom, asieladvocaat en voorzitter van de vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u was een van de mensen die meteen al waarschuwde dat dit niet kon. Wat maakte dat u dat dacht? Nou, omdat het gewoon heel duidelijk is dat deze regel in strijd is met het recht. Je hebt een Europese gezinsherenigingsrichtlijn en die is ook geïmplementeerd in de Nederlandse wet. En daar staat in dat als gezinshereniging wordt toegestaan, dan moet de overheid dat zo snel mogelijk faciliteren. En ja, deze maatregel is eigenlijk precies het omgekeerde, namelijk het vertragen van de gezinshereniging. Dus het was klip en klaar vanaf het begin. En ik was zeker niet de enige die dat zei. Eigenlijk iedereen die er een beetje verstand van heeft, die zei dit kan niet. Dit wordt vroeg of laat afgeschoten door de rechter. Nou, dat is nu dus gebeurd. Ja, waren er eigenlijk eerder al vergelijkbare uitspraken in dit soort gezinsherenigingszaken? Nee, dit is eigenlijk de eerste zaak waar de rechter zich inhoudelijk hierover uitspreekt. Het is natuurlijk een maatregel die is 2 maanden geleden ongeveer aangekondigd en sindsdien geïmplementeerd. En dan duurt het even voordat het bij de rechter komt en dat is nu dan gebeurd. Ik verwacht wel dat dit niet de laatste wordt, tenzij de staatssecretaris zegt, zijn conclusies trekt en zegt ik stop hiermee. Maar als hiermee doorgaat, dan zullen er nog vele volgen, denk ik. Ja, wat, op zich, dit is natuurlijk uitspraak in één zaak. Maar wat betekent het inderdaad voor andere zaken? Nou ja, formeel gezien is dit inderdaad, geldt dit alleen voor deze zaak. Maar als je kijkt naar de overwegingen van de rechter, die zijn niet toegespitst op de specifieke zaak. Die gaan inhoudelijk over deze regel en over de vraag of dat, of daar een wettelijke basis voor is. En dan zegt de rechter, ja, daar is geen wettelijke basis voor. Dus formeel gezien mag de staatssecretaris zeggen, nou ja, dit hoef ik verder niet. Behalve in deze zaak hoef ik hier verder niks mee. Maar dan steekt hij wel zijn kop in het zand, want die overwegingen zijn heel duidelijk. En in combinatie met het feit dat eigenlijk alle juristen al zeiden dat dit eraan zat te komen, kun je ook wel verwachten dat andere rechters in soortgelijke zaken op dezelfde manier zullen oordelen. Dus want, ja, dan is de vraag, wil je al die procedures afwachten? Nou ja, precies, want u verwacht dan een soort golf aan dit soort rechtszaken? Nou ja, je kan verwachten dat iedereen die... Oh, misschien de andere telefoon? Lukt dat? Of... Ik zit even te kijken naar de overkant van de ruiten wat er aan gedaan kan worden. Want meneer Eikelboom valt even weg. Even kijken wat er gebeurt. Is de wet... Bent u er weer, meneer Eikelboom? Ja, ik ben er. Ja, via de gewone telefoon, zo te horen. Dus u verwacht andere rechtszaken, daar kwam het op neer. Ja, precies. Ik verwacht dat iedereen die hierdoor... te lang wordt gescheiden van zijn gezin, dat die rechtszaken gaan spannen, ja. Is er nog een juridische sluiproute voor het kabinet om zo'n uitspraak te omzeilen eigenlijk? Nou, ik zie die niet. Binnen de huidige wet en regelgeving is die er zeker niet. Het enige wat de staatssecretaris zou kunnen doen is gewoon stug dit volhouden. Maar ja, dat kost dus procedures. Die gaan ze verliezen. Dat kost geld en tijd bij de IND, bij de rechterlijke macht. Ik denk ook dat de Nederlandse bevolking ook recht heeft op een overheid die zich aan de wet houdt. Dus als de staatssecretaris verstandig is, dan trekt hij zijn conclusies. Nou was de reden natuurlijk dat het kabinet dit deed, dat het zo overvol is in de AZC's. Dat ziet u als asieladvocaat uiteraard ook. Wat moet er dan gebeuren? Ja, kijk, het was natuurlijk van meet af aan al de vraag in hoeverre deze maatregel nou echt effect zou hebben daarop. Want er komen niet minder mensen naar Nederland, ze komen hooguit later. Dus dat was al bij voorbaat de vraag. Wat de oplossing is natuurlijk het uitbreiden van de opvangcapaciteit. Zowel asielopvang als woningen voor statushouders die nu de asielopvang eigenlijk verstoppen. En daar moet volop worden ingezet en dat moet gewoon doorgaan. Dank u wel, Wil Eikelboom, asieladvocaat. De politie moet de alcoholfuik herinvoeren. De belangrijkste kabinetsadviseur voor verkeersveiligheid zegt tegen het AD dat dit beter werkt om drankrijders aan te pakken dan hogere straffen. Volgens het Nationaal Wetenschappelijk Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek neemt het aantal drankgerelateerde ongelukken met 17% af als er regelmatig alcoholcontroles worden ingezet. De politie doet deze massale controles niet meer omdat die dankzij sociale media binnen een kwartier achterhaald zouden zijn. Dat vindt het Wetenschappelijk Instituut geen argument. Als vrienden elkaar gaan appen om te waarschuwen, heb je juist daar de voorlichting waar je hem wilt hebben. Druk wolvenoverleg aan de koffietafel bij de familie Oenema in Drenthe gisteren. Bestuurders, een dierenarts, dierenhouders, natuurmonumenten en minister Van der Wal, die waren allemaal daar om te praten over de terugkeer van de wolf naar Nederland en vooral de problemen die dat veroorzaakt voor dierenhouders. Een pandklare oplossing had minister Van der Wal niet, vertelt de gastvrouw. Maar het was wel een goed gesprek. Het voelde in ieder geval niet afgeraffeld en niet alsof ze niet betrokken is. En voor de rest is het hetzelfde verhaaltje wat we wel steeds horen. Dat ze met handen gebonden zijn. Dus het geeft vooral ook het gevoel van, jongens, in eerste instantie verwachten we hier niet heel veel van. En de familie Oenema heeft zelf het aantal schapen deze zomer maar verkleind van 300 naar 100. Zodat ze 's nachts allemaal naar binnen kunnen en veilig blijven voor de wolf. En de Sint is nog maar net vertrokken en het AD stort zich vanochtend al op een kerstvraag. Krijg je een boete als je met een geopende achterklep je kerstboom vervoert? Oeh, belangrijke vraag. Nou, dat bedoel ik. Ja, als je een kunstboom hebt, dan haal je hem gewoon van de zolder natuurlijk. Maar goed, ik weet niet of dat bij jou zit. Nee, echte boom. Oké, dus hoe gaat hij naar huis komen? En meestal lukt het wel. Ja, nou ja, de krant haalt Duits onderzoek aan over het vervoeren van kerstbomen. Op het autodak is in ieder geval, zeker als het niet goed vastzit, levensgevaarlijk. Dan kan het een projectiel worden wat de hele snelweg overschiet. Maar als de boom dan in de auto wordt vervoerd en uitsteekt, wat mag er dan, heeft het AD dus uitgezocht. Nou, die mag een meter uitsteken, die kerstboom. als achterlichten en kenteken goed zichtbaar blijven. Ook belangrijk, als je de klep dan open hebt, kunnen uitlaatgassen naar binnen komen. Dus is het belangrijk de ramen een beetje open te zetten voor frisse lucht. Of je moet gewoon even een elektrische auto regelen. Oh ja, ja. Erwin de Hart met de verkeersinformatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Even een waarschuwing. In Zuid-Limburg komt plaatselijk dichte mist voor. De files komen ook voor, steeds meer. En het zijn tot nu toe allemaal dagelijkse druktes. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven staat 7 kilometer file bijvoorbeeld. En de A59 Zonzeel richting 's-Hertogenbosch doet ook weer mee. Tussen Maden en Knoop het Hooipolder 4 kilometer file. You got to go home with me. I got some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to handle now, yes, around. I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but 10-cent love. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to handle now, yes I am. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I got some good old loving and I got it better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will come a dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the count. Called mama, I'm sure hard to handle now, yes I am. Hard to handle van Otis Redding. Vrouwen die siliconenvergiftiging hebben door borstimplantaten worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Ze weten niet waar ze terecht kunnen met hun klachten en ze krijgen ook niet altijd de juiste hulp van hun arts. Rosalinde McDonald schreef op basis van haar eigen ervaring een boek over siliconenvergiftiging met de titel Blijf natuurlijk, je bent mooi zoals je bent. Mevrouw McDonald, goedemorgen. Goedemorgen. Kreeg u hulp toen u die siliconenvergiftiging kreeg? Toen eenmaal duidelijk was dat het dat was, kreeg ik snel hulp. Maar het heeft erg lang geduurd voordat duidelijk was wat er aan de hand was. Hoe komt dat, dat het zo lang dan duurt? Ik denk dat het komt omdat de klachten die veroorzaakt worden door siliconenvergiftiging zo divers zijn en uiteenlopend. En bij mij was bijvoorbeeld dat ik erg veel last had van vermoeidheid, woordvindingsstoornis. Maar ook bij mij was het met name dat ik gewrichtsklachten had. Pijn in mijn botten, pijn in mijn benen, pijn in mijn vingers, stijfheid. Maar vooral ook vermoeidheid. Ja, en duid dat dan maar eens. Waar komt dat vandaan? Ja, het is dus echt een vergiftiging waardoor je lijf zich gaat verzetten. Ja, door de afbraak van siliconen borstimplantaten en het feit dat de siliconen door je lichaam gaan zweven, dat doen ze eigenlijk vanaf dag 1, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek nu. Gaat het lichaam reageren met je immuunsysteem, gaat zich wordt actief. En het gevolg daarvan is dat er laaggradige ontstekingen ontstaan in je lichaam. En dat heeft allerlei gevolgen. En dat geldt voor alle siliconenimplantaten? Nieuwe wetenschappelijke inzichten tonen inderdaad aan dat alle siliconen borstimplantaten lekken of zweven lekken vanaf dag 1. En wat ook het geval is, dat binnen 5 tot 15 jaar 31% van alle borstimplantaten spontaan kapot scheuren. Ze noemen dat een ruptuur. Ja. Met als gevolg dat die siliconen als een vloedgolf door het lichaam van de persoon heen spoelt. En dan neemt de belasting op het lichaam natuurlijk heel erg toe. U zegt, het duurde heel lang voordat ik erachter was dat het was. Klopt. Hoe kwam u er dan wel achter? Ja, dat heb ik echt te danken aan degene aan wie ik het boek heb opgedragen. Mijn vriendin Jacqueline Roes. Zij is vorig jaar november overleden aan siliconenimplantaat, borstimplantaatziekte. En zij was zo dapper om met haar verhaal. Het was echt een horrorverhaal. Heeft zij als een klokkenluidster aan de bel getrokken. Stond ze met een artikel in de krant. En mijn moeder zei van, Roseline, kijk eens, deze mevrouw die beschrijft eigenlijk de klachten die jij ook aan het ontwikkelen bent. Misschien is het borstimplantaatziekte. En toen heb ik dat laten onderzoeken, direct. En inderdaad, gelukkig, ik trof een goede radioloog. Je moet een goede radioloog treffen of een MRI laten maken. En toen bleek inderdaad dat mijn rechter borstimplantaat volledig gescheurd was. En omdat bij mij een medische indicatie was, kon ik ook snel handelen. Daarna lag ik binnen 2 maanden op de operatietafel om de implantaten te laten verwijderen. Als het inmiddels duidelijk is dat eigenlijk alle borstimplantaten op een of andere manier lekken en gevaar opleveren, hoe komt het dan dat die operaties nog steeds worden gedaan? Ja, kijk, omdat dat onvoldoende bekend is. Mijn mening is dat er betere voorlichting moet komen over de risico's die kleven aan het plaatsen van siliconen borstimplantaten. Er moet eerlijke voorlichting komen. Mij werd destijds weliswaar gezegd van, ja, mevrouw, aan elke operatie kleven risico's en misschien treedt er kapselvorming op. En dat was ook inderdaad zo. Bij de eerste implantaten die ik een jaar of 30 geleden heb laten plaatsen, die zijn tot 2 keer toe zijn die vervangen. Daarna kwam er een nieuw type implantaat. En nou, dat heeft dan 10 jaar goed gebleven. Om terug te komen op uw vraag, ik denk dat er dus betere voorlichting moet komen. En dat ook de plastisch chirurgen. Zij beschermen natuurlijk ook wereldwijd een miljardenindustrie. Dus zij gaan echt miljarden om in deze business. Niet alleen met het plaatsen van de implantaten, maar ook met het vervangen ervan. 60% van alle implantaten moet vervangen worden, 1 of vaker. Dus ja, daar zijn commerciële belangen mee gemoeid. En artsen die leren er ook gewoon weinig over, of niets in hun opleiding eigenlijk. Nou, hoe u er inmiddels in staat is wel duidelijk uit de titel van uw boek. Blijf natuurlijk, je bent mooi zoals je bent. Roseline McDonald, dank u wel. Graag gedaan. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. In de lucht. Ja, en in je boom. Want bij Albert Heijn hebben we kersthangers in de vorm van hamsters. En glitterijsjes en lekkere gingerbread koekhuisjes om zelf te bakken. Is dat niet een beetje overdreven allemaal? Ja, juist. Als Sazas er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Als we niets doen, leven er in Nederland straks 3 miljoen mensen met artrose. Dat is slecht nieuws, ook voor jou. We kunnen artrose nog niet remmen of genezen. Daarom slaat Reuma Nederland alarm. Want steeds meer mensen die door artrose niet kunnen meedoen, dat ontwricht alles. Kijk hoe artrose ons allemaal raakt op reumanederland.nl. Stop artrose! Stop artrose!

Omwonenden van gasopslagen in het Drentse Norg en het Groningse Grijpskerk moeten ruimhartig worden gecompenseerd voor schade aan hun huizen, vindt de Tweede Kamer. Net zoals het gebeurt in het aardbevingsgebied in Groningen. Het CDA komt met een voorstel om de bewijslast om te draaien, zodat de omwonenden niet hoeven aan te tonen dat die schade is veroorzaakt door gaswinning. Politiek verslaggever Ewout Kiewit. Ewout, zijn er bij deze gasopslagen dus ook aardbevingen? Nou, die zijn er wel geweest, maar omdat het om een veel kleiner gasvelden gaat dan het Groningerveld, is dat eigenlijk niet te vergelijken. En waar ze nu meer mee last van hebben, is bodembeweging. En dat komt omdat die gasvelden nu vooral gebruikt worden als gasopslag, dus om gas in op te slaan. En die zitten nu bijna helemaal vol, zeker die in Norg. Zodat we genoeg gas achter de hand hebben voor als het een strenge winter gaat worden. Maar dat betekent dus dat als die gevuld worden, dat de bodem omhoog komt. En als die dan weer leeggehaald worden richting de winter, dat de bodem weer een beetje daalt. En dat levert dus ook schade op aan huizen. En die krijgen ze lang niet altijd vergoed. Ik ben gisteren gaan kijken bij de familie Tip, die vlakbij die gasopslag wonen in het dorpje 1. En daar heeft het zeker zo zijn gevolgen gehad. Naast de schuur staat Johan Tip te scheppen met de bladeren die gevallen zijn. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Best een hoop bladeren dit keer, ja, hè? Joh, ja, blad, hè? Wordt fors gehad en dan heb je dat, hè? Ja. Hij wordt bijgestaan door Wissen van het dorpscomité, dorpsvereniging. Ja, vereniging Dorpsbelang of Plaatselijk Belang 1. En nu staan de mensen hierbij die last hebben van de schade van de opslag. Ja, dat is correct. We hadden daar een werkgroep voor opgericht. En inmiddels is dat een groep geworden die helpt bij schadeafhandeling voor inwoners in dit gebied. Klopt. Laten we eens gaan kijken hoe die schade eruit ziet. Dat gaan we doen. Daar is die. Vlak boven een blauwe deur zie ik een diepe scheur zitten. Hoe is die ontstaan? De scheur is naar onze optiek ontstaan vanuit de beweging die hier in de bodem wordt ervaren. Vanuit de gasopslag die hier vlak nabij ligt. Ja, want als we kijken tussen de bomen door, het is nu een beetje een grijze ochtend, maar we zouden hem kunnen zien, hè? Absoluut. Wat je daar ziet is feitelijk de fabriek zoals die gebruikt wordt om gas in de bodem te injecteren. En daar woont de familie Tip en vele andere mensen dicht bovenop. En op dit moment, met de gascrisis die er is, wordt die gasopslag in Norg nog veel verder gevuld tot bijna 100%. Ja, dat is correct. Feitelijk is het hier zo. Een andere situatie als in Groningen, waar een veld leeggehaald wordt, daalt alles. Is het hier zo dat die zomers omhoog gebracht wordt, want het veld wordt gevuld. En 's winters, als het koud is, weer leeggehaald wordt en de bodem daalt. Dus wij gaan zomers en 's winters op en neer. En dat wordt ook met satellieten geregistreerd qua bodembeweging. Dat zijn millimeters en soms centimeters die we zomers en 's winters op en neer gaan in dit gebied. En dat kan dus als gevolg hebben, ja, hele diepe scheuren. Want als ik nu... Ik kan mijn vinger erin steken, mijn hele hand zelfs. Het is een scheur met wel een halve meter hoog van het plafond tot aan de deur. Dat is een behoorlijke schade, zou je zeggen. Ja, dat is correct. En ook vaak moeilijk te herstellen. Je kunt het uit het oog weghalen, maar daarmee is het niet opgelost. Dan zie je dat er scheuren ontstaan die komen vanuit een beweging op deze manier in de bodem. Ook al lijkt de oorzaak dus overduidelijk, toch krijgt Johan geen schadevergoeding van het IMG, het Instituut Mijnbouwschade Groningen. In tegenstelling tot zijn beide buren. Hoe krom is dat? Ja, dat is heel, heel terecht wat je schetst. Dat is ontzettend krom. En dat gaf ook in het dorp bij aanvang eerst zoiets van, hè, wat gebeurt hier? Kunnen we dit nog uitleggen? Maar niemand kan dit meer uitleggen. En dat wordt niet alleen hier ervaren, maar in een heel groot gebied. De instanties die je toch van oorsprong mag vertrouwen. Ja, daar begint heel snel het vertrouwen in weg te raken. Ja, dat is dus die situatie in Norg. Ewout, wat gaat de politiek eraan doen? Ja, het CDA komt met het initiatief om de bewijslast om te draaien. Dat klinkt wel technisch, maar dat betekent eigenlijk dat bewoners niet meer hoeven aan te tonen dat de schade door de gaswinning komt, maar dat er van uitgegaan wordt, als je daar in de buurt woont, dat als je schade hebt, dat het daardoor komt. Alleen dat als het tegendeel bewezen wordt, dat het dan niet wordt toegekend. Agnes Mulder van het CDA die hoopt dat de staatssecretaris Velbrief hiermee snel aan de slag gaat. Ja, er wordt vaak gezegd van er mogen geen aardbevingen komen. En die zijn daar ook geweest, hè. Maar wat die bodem hier doet, is dat die gaat omhoog en naar beneden. Omhoog en naar beneden. En dat veroorzaakt dus schades. En die hadden de mensen eerder niet. En dat wordt niet aangepakt. En ik vind dat te gek voor woorden. En ik heb me daar de afgelopen jaren voor ingezet dat die mensen wel worden geholpen door moties in te dienen. Maar uiteindelijk moet er gewoon een wetswijziging komen. En als we dat zo snel mogelijk willen doen, dan moeten we dat nu gaan regelen met een amendement. En u gaat dat vandaag in het debat regelen? Zeker, dat gaan we doen. Want we willen gewoon geen Groningse toestanden bij ons in Drenthe. Ja, een Kamermeerderheid steunt dit plan. Dus het lijkt er te komen. Voor dit soort gevallen, zoals de familie Tip, mensen die soms al jaren bezig zijn met onderzoeken, dat er dus nu wel eindelijk een oplossing komt. Ewout, dankjewel. Het is 7:10. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur had het over de miljardenaankondiging van de Amerikaanse president Biden. Die maakte bekend dat investeren in groene technologie in Amerika wordt beloond met honderden miljarden dollars subsidie. De EU is bang dat daardoor bedrijven massaal naar de VS vertrekken. Ook Ingrid Thijssen, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, is bezorgd. Ze heeft al gezien dat een Nederlands bedrijf plannen maakt om te verkassen. Ik ga het bedrijf niet noemen, maar die was van plannen en vergevorderd om een fabriek voor, nou, laten we zeggen, dingen die we nodig hebben voor de verduurzaming van onze economie in Nederland, niet in Nederland, maar in Europa neer te zetten. Die hebben hem nu besloten in de Verenigde Staten neer te zetten. En u moet zich voorstellen, als je kijkt naar de investeringen, dan alles wat er aan financiële prikkels in positieve zin gebeurt voor dat bedrijf in de Verenigde Staten, dan zou die in Nederland, of in Europa, zou dat bedrijf 385 miljoen investering moeten doen. En in Amerika maar 150. De Europese Unie moet volgens Thijssen de verduurzaming versnellen. Dus in die zin is het ook een enorme kans. Kijk, Biden komt met heel veel geld. Dat geld is er in Europa ook. Dat is eigenlijk niet het hele probleem. Dat zie je in Nederland ook. We hebben een klimaatfonds van 35 miljard. Waar het nu om gaat, is echt sneller. Dus zorgen dat die windmolenparken er sneller zijn, dat die infrastructuur er sneller is, dat we certificeren wat groene waterstof is. Nou, al dat soort dingen. Daar heeft de Europese industrie en de Nederlandse industrie ongelooflijk veel behoefte aan. En dan kunnen we, denk ik, nog steeds Amerika te snel af zijn. Het radioprogramma Vijf Dagen Met is deze week te vinden in het dorp Haringvliet op Goeree Overflakkee. Sinds kort is daar een belangrijke buslijn geschrapt. Het wordt steeds moeilijker om het dorp uit te komen zonder auto, zei bewoonster Adrie van der Wal. Zij heeft nog het geluk dat ze gebruik kan maken van een regiotaxi, maar ook dat is lastig. En dan krijg je 1500 kilometer per jaar. En daar mag je dan mee voor de prijs van het openbaar vervoer. Maar ja, 1500 kilometer hier, als ik hier vandaan naar de stad ga, van Standard Harenvliet naar Middelharnis, kijk, dat is om te doen. Maar als je natuurlijk, stel dat je een man in een verpleeghuis hebt of een vrouw, dat maakt niet uit. Dat is dan direct dan is een stuk die 1500 kilometer, ben je zo doorheen. Ja. En ga je verder weg, je moet naar Rotterdam, dan krijg je van verlies, krijg je 700 kilometer per jaar. Dat is een andere vervoer. Dat is een ander vervoermiddel. Ja. Maar die 700 kilometer, stel dat ik een week van hier vandaan naar Rotterdam moet, wat doe je dan met 700 kilometer? Het lijkt wel of de inwoners van Haringvliet gevangen zitten. Je bent echt afhankelijk als je geen auto hebt en je moet met de bus, dan ben je ook afhankelijk van hun. Want stel dat die nu helemaal verdwijnt, je kan nergens meer heen. En dat was gisteravond op Radio en TV. In het Zuid-Duitse dorp Illekirchberg is de schok nog groot na de aanval op twee jonge meisjes gisteren. Ze werden gisteren op weg naar school neergestoken. De verdachte is een man van 27 uit Eritrea. Een meisje van 14 overleed en een meisje van 13 is zwaar gewond geraakt. Deze aanval herinnert het dorp aan een andere aanval op een jong meisje 3 jaar geleden, vertelt de omroep SWR. Het motief voor de steekpartij van gisteren blijft nog onduidelijk. In de Amerikaanse staat Georgia wordt vandaag gestemd over een plek in de Amerikaanse Senaat. Ja, er wordt opnieuw gestemd, want bij de verkiezingen begin november was het verschil tussen de Republikeinse en de Democratische kandidaat te klein. Als de Democraten winnen, betekent dat een duidelijke meerderheid in de Senaat en dan kunnen wetsvoorstellen worden aangenomen zonder dat vicepresident Harris hoeft mee te stemmen. Bovendien, constateert de New York Times, zegt de uitslag iets over de kansen van Trump om terug te keren in het Witte Huis over 2 jaar, of eigenlijk 3 jaar. Want de Republikeinse kandidaat Walker is een protégé van Trump. Langzaam maar zeker lijkt Peking de COVID-maatregelen een beetje los te laten. Ze hoeven reizigers vanaf vandaag niet langer een negatieve coronatest te laten zien om de vertrekhallen op Beijing National Airport binnen te gaan, schrijven Chinese staatsmedia. En bij de supermarkt en in kantoren in de Chinese hoofdstad is een groen vinkje ook niet meer nodig om naar binnen te komen. Het leven keert weer terug in Peking. kopt de China Daily. Ja, het lijkt nu toch wel best snel te gaan in één keer. Na al die protesten van de afgelopen dagen. Want die waren natuurlijk opvallend fel voor China. En er waren felle protesten tegen de voortdurende lockdowns. En soms ook tegen president Xi. En collega's reageren op het overlijden van de Amerikaanse actrice Kirstie Alley, 71 jaar. Persbureau AP schrijft daarover. Alley brak door dankzij de comedy Cheers over een bar waar iedereen je naam kent. Waarin ze Rebecca speelde, die geregeld de avances van barman Sam af moest wimpelen. Rhea Perlman, die in de serie de iets wat nukkige serveerster Carla speelde. Weet je wel, die wat kleinere mevrouw. Die hele kleine, hele felle. Die herinnert zich dat ze vrijwel meteen vrienden werd met Alley toen ze samen gingen spelen in Cheers. Ze nodigde altijd iedereen uit voor feestjes, wilde iedereen erbij betrekken. Persbureau AP blikt ook terug op de vele roddels die er in de jaren daarna over Alley rondgingen. Die gingen over haar worsteling met haar gewicht, maar er werd nog veel meer over haar geroddeld. En daarover zei Kirstie Alley ooit zelf tegen AP: alles wat slecht is, hebben ze over me beweerd, maar het is allemaal niet gebeurd. Het enige dat klopt, is dat ik dik ben geworden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De spits komt op gang. De meeste vertragingen in de volgende files. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Marhezen 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk op de linkerrijstrook. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strandnulden en Knoopend Hoevelaken 9 kilometer stilstaand verkeer. Op de A50 Apeldoorn richting Oss staat een file van 11 kilometer tussen afrit Hoenderlo en Knoopend Grijshoord. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Het is 16 minuten over 7. En er zijn weer twee kwartfinalisten bekend op het WK in Qatar. Kroatië en Brazilië schaarden zich gisteravond voor bij de laatste 8. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Japan-Kroatië, de eerste wedstrijd op dit WK, die eindigt in penalties. Maar als jij nou kijkt naar de wedstrijd, wat zag jij? Nou ja, je zag een heel goed gedisciplineerd spelend Japan. Wat ook de leiding nam aan het einde van de eerste helft. Eigenlijk ook wel verdiend voor je gevoel op dat moment. Hoewel Kroatië iets beter gestart was. Nou, na rust kwam Kroatië toch wel iets beter in zijn spel. Speelt niet groots, maar is toch ook wel een hele ervaren ploeg. Maakte een goede goal via Perisic. En toen kon het een beetje alle kanten op. Hoewel Kroatië wel iets beter was, hoor. Dus uiteindelijk is het misschien ook wel verdiend te noemen dat de Kroaten. Wel jammer, omdat we toch een beetje hopen op een land van buiten Europa of Zuid-Amerika. En dit was een van de laatste kansen voor Japan. Ja, en toen kwamen er voor het eerst die verlenging. En iedereen, die Japanners misschien fitter, maar die moeten ook wel heel veel achter de bal aanlopen. Dus ook dat bleef een beetje in evenwicht. Je voelde die penalties wel aankomen. En toen kwamen die penalties, en dat was toch een beetje merkwaardig. Want als je keek, dan zou je bijna denken dat ze nog nooit een penalty hebben genomen in de Japanse competitie. Want het waren zulke ongelooflijk zachte penalties, waardoor Livakovic, de keeper van Kroatië, uiteindelijk tot een grote held kon uitgroeien. Maar je kon bijna je afvragen of hij ze niet klemvast had kunnen pakken, de penalties. Want ze waren echt zo matig ingeschoten. Het was echt, ik bedoel, je kan een penalty missen en een penalty missen, maar 3 op rij. En de manier waarop, vooral inderdaad, alsof ze niet getraind hadden erop. Niet getraind hadden, geen enkel vertrouwen erin hadden, dat zakte helemaal weg. Dat was merkwaardig. Ja, en die Kroaten, die hebben die ervaren rustige ploeg, dus die schoten ze er één voor één lang in. En dat was snel gebeurd, En dus toch ook gewoon weer Kroatië, de vieze wereldkampioen van 4 jaar geleden, wel een beetje met een team wat op leeftijd is, ook naar de kwartfinale. Nou, de andere Aziatische ploeg die een kans maakte was Zuid-Korea. Kans maakte tegen Brazilië. Ja. Eigenlijk niet, hè? Nee, dat was echt heel snel gebeurd. En Brazilië liet zien, als je ze een beetje ruimte geeft, dat ze wel heerlijk kunnen voetballen, hoor. Want met name ook de derde en de vierde goal, toen alles vrij lag, maakten ze wel op een hele mooie manier. Ze maken dan een soort nieuw dansfestival ervan, meteen na een doelpunt. Soms ook wel lichtelijk denigrerend naar de tegenstander, vind ik eerlijk gezegd. Want het is 1 zo'n dansje is leuk, maar een stuk of 7 wordt wel wat veel. Neemt niet weg dat ze een heerlijke eerste helft speelden. Een snipperdag in de tweede helft, want ze deden echt niks meer toen. Het was allemaal prima. Het was leuk dat ze nog een goal konden maken. Zuid-Korea. Maar die waren echt niet in verhouding. Is Brazilië nu nog meer favoriet voor de wereldtitel? Ja, ze zijn dat natuurlijk al. Deze wedstrijd zegt wel iets. Met name als ze wat ruimte krijgen, hoe ongelooflijk goed ze kunnen voetballen. Maar het geeft mij nog helemaal geen garanties voor Brazilië. Hoewel ik denk dat ze in die kwartfinale tegen Kroatië het ook nog niet zo heel erg moeilijk zullen krijgen. Maar daarna, die laatste 2 wedstrijden, dat zal nog een hele tour worden. Ze zijn 1 van de grote favorieten, maar niet meer favoriet voor mij na de wedstrijd van gisteren. Dan vanmiddag Marokko tegen Spanje. Ja, wat een wedstrijd wordt dat. Ja, dat wordt zeker een wedstrijd. Want Marokko is dan nu echt het laatste land. Is natuurlijk ook een buurland van Spanje. De landen hebben veel banden op vele manieren. Het is een wedstrijd die ongelooflijk leeft in Marokko. Is toch ook wel een bijzonder verhaal. Hè? Kwalificeerde zich, we weten het eigenlijk nog wel. Ziyech mocht niet meedoen in dat elftal. Of deed niet mee, had er lag in onmin met die vorige bondscoach. Toch een nieuwe bondscoach genomen. Pas een 6 wedstrijden gespeeld onder deze bondscoach. Gaat het ongelooflijk goed. Nou, gekwalificeerd. Heel goed gespeeld in die pool. Ja. En dan Spanje, er zijn data van dit toernooi dat het aantal passes per wedstrijd toeneemt, als je ten opzichte van vroeger kijkt, maar het aantal schoten op de goal zeg maar enorm afneemt. Dus de bal wordt veel vaker breed en langdurig. Nou, als iemand meedoet om die statistieken te helpen, is dat Spanje, die eindeloos met die bal breien, dat wel heel technisch vaardig en heel goed doen, maar toch relatief weinig bij de goal van de tegenstander komen. Alleen Morata, die is eigenlijk degene, de echte spits, die ze dan een beetje weten te vinden. Dus ik ben wel heel benieuwd. Marokko voelt dat ze wel een aardige en een goede kans hebben. Ze hebben nog nooit van Spanje gewonnen. En ik denk dat je een maand geleden gevraagd had, wie, dan zou iedereen zeggen, dat gaat Spanje normaal gesproken winnen. En je zou kunnen zeggen, alles bij elkaar, is Spanje ook wel de favoriet. Maar in deze omstandigheden, Spanje toch heel goed gestart, maar daarna toch wel ook wat echt teruggevallen. Ik ben heel, heel benieuwd. En ik denk dat heel veel mensen hopen, voor de totaal van het voetbal, dat Marokko zich gaat plaatsen. En er zullen heel veel mensen, ook nog 5000 extra supporters van Marokko, door de Marokkaanse bond, die kaartjes die werden uitgedeeld, hebben jullie ook al eerder in het programma aandacht aan besteed. Kortom, dat wordt nogal een clash daar en van vele kanten bekeken. Dus dat is wel een wedstrijd waar we ons zeer op kunnen verheugen. Ja. Dat is de middagwedstrijd van vandaag. Ja, tegen 9 gaan we ook even met onze correspondent in Spanje en Marokko praten. Want er speelt veel meer dan alleen maar deze voetbalwedstrijd. Ja, bijzonder. Ja, s'avonds natuurlijk vanavond Portugal tegen Zwitserland. Nou, wat denk je daarvan? Ja, nou, ik heb het al een paar keer gezegd. Ik ben gecharmeerd van het Zwitserse elftal. Dat roep ik het hele toernooi al. En ik denk ook eerlijk gezegd, ik ben geloof ik een van de weinigen, dat ze Portugal wel kunnen gaan verslaan. Portugal is ook een beetje onrustig. Komt toch weer door de heer Ronaldo. Niet zozeer door dat megasalaris. Er schijnt een salaris van 200 miljoen euro te gaan ophalen ergens. Maar vooral ook weer zijn gedrag na zijn wissel. Vorige wedstrijd, de coach besteedde er ook aandacht aan op de persconferentie. En maakt zich natuurlijk toch wel steeds moeilijker en onmogelijker. In groepen lijkt het. Eerst bij Manchester United, maar nu toch ook in zijn eigen Portugese team. Het is daar een beetje onrustig. En Zwitserland is heel gedegen, geen uitblinkers als je het hebt over goed teamspel, maar toch ook soms hele mooie aanvallen. Dus ja, ik ben een van de weinigen, geloof ik, maar ik zet het op Zwitserland vanavond. Dat de laatste kwartfinalist wordt, dat die erbij komt. Dus ook dat is een wedstrijd waar ik ook wel naar uitkijk, hoor. Tom, dankjewel. Man Eater van Hall & Oates. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Vanavond bij Human, de documentaire serie Kanaal Sociaal. Over zorgen voor je dierbaren. Piet komt erachter dat mantelzorgen op de camping geen vakantie is. Ellie brengt haar man naar het verpleegtehuis. Hij blijft vol zorgen achter. Want wie zorgt er nu voor haar? Kanaal Sociaal. Vanavond bij Human om 11:30 op NPO 2. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. Zoals de 7 minuten workouts met Susanne Schulting. Zo, dat was even lekker zweten, hè? Voor iedereen op asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Voor kinderen met multiple sclerose is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl. Zet het op je lijstje, dan gaat er niks mis. Zet alles op je lijstje, dan wordt kerst dit jaar een hit. Oh, een leuk gezelschapsspel. Zet het op je lijstje. Gezellige spellen en de leukste cadeaus zet je op je kerstlijstje. Je maakt hem makkelijk en snel in de app of op bol.com. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het Indonesische parlement heeft wetten aangenomen waarmee onder meer overspel en seks buiten het huwelijk strafbaar worden. De aanpassingen gelden voor Indonesiërs, maar ook voor toeristen. Voor buitenechtelijke seks bijvoorbeeld kunnen mensen in Indonesië straks een jaar celstraf krijgen. Verder wordt het promoten van anticonceptie illegaal, net als godslastering. Daders van seksuele uitbuiting gaan vaak snel weer in de fout, meldt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Ruim een derde van de daders pleegt binnen 2 jaar opnieuw een delict. Daarbij gaat het om geweld, maar ook om drugshandel of diefstal. In Oekraïne zijn sinds het begin van de oorlog tenminste 6700 burgers omgekomen, meldt een speciale mensenrechtenmissie van de Verenigde Naties. De meeste burgerslachtoffers vielen in de regio's Donetsk en Luhansk. De burgers kwamen vooral om door lucht- en raketaanvallen. En de man die de hondenuitlater van Lady Gaga neerschoot en 2 van haar honden meenam, heeft 21 jaar cel gekregen. De man viel vorig jaar met 2 anderen de hondenuitlater aan. Die werd daarbij in de borst geschoten. De overvallers werden uiteindelijk opgepakt. De uitlater overleefde de aanval. En de honden van de Amerikaanse zangeres zijn weer levend teruggebracht. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik blijf het hoopvol vragen. Vandaag misschien wel een beetje zon. Ja, vandaag gaat dat lukken, zeker. We hebben wel opklaringen op dit moment. In die opklaring in het westen van het land is het nog even afgekoeld tot een graad of 1 boven nul. Nou ja, goed, daar gaan we zo meteen ook als eerste de zon af en toe zien. Dus lopen de temperaturen wel weer op. Er zijn ook wel gebieden waar nu nog wolken overtrekken. En daar is het gewoon veel zachter. Een graad of 5 bijvoorbeeld in het oosten en midden van het land. Nou ja, goed, die zon die gaat dus overal wel zijn weg weten te vinden. Wil niet zeggen dat er helemaal geen bewolking is. En uit die bewolking vallen ook van tijd tot tijd buien. Daar moeten we dus ook mee rekening houden. De meeste in de loop van de dag in het noordwesten van het land. Dieper landinwaarts minder vaak, maar helemaal droog durf ik het ook daar niet te beloven. En uiteindelijk wordt het zo'n 5 graden in het zuidoosten tot een graad of 8 in het noordwesten van het land. En de komende dagen? Ja, de temperatuur gaat langzaam toch wel weer wat omlaag. Morgen halen we geen 8 graden, maar verder zijn de verschillen nog niet zo heel groot. Het aantal buien, ja, dat blijft toch ook wel een rol spelen. En in de loop van de dag wordt de lucht vooral hoger in de atmosfeer wat kouder. En dan zou er misschien eens een keer wat hagel of wat natte sneeuw tussen kunnen zitten. Maar goed, allemaal nog niet zo spectaculair. De temperaturen gaan, als gezegd, wat verder omlaag. Betekent dat de kans op vorst in de nacht geleidelijk toeneemt. Vooral vanaf de nacht naar vrijdag. En ook in het weekeinde. En dan hebben we overdag temperaturen, maar net boven nul. In die periode is het waarschijnlijk wel op veel plaatsen droog. Dus licht winters, maar of dan ook echt winterse neerslag gaat vallen, dat is nog even afwachten. Marco, dankjewel. Erwin de Hart met de verkeersinformatie. Er staan al meer dan 50 files op dit moment. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is er veel vertraging door bergingswerkzaamheden bij Maarhezen. Tussen Nederweert en Maarhezen 9 kilometer stilstaand verkeer. Staat ook helemaal stil op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam toe. Tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid 7 kilometer file. 3 rijstroken zijn door een ongeluk afgesloten. En de linker rijstrook van de A28 Zwolle richting Amersfoort is nog steeds dicht na een ongeluk. ongeluk met meerdere voertuigen bij knooppunt Hoevelaken. 13 kilometer file vanaf Harderwijk-Zuid, 50 minuten vertraging. Dit is Jani. Hi, namaste, Jani. Jani heeft HIV. Maar omdat ze transgender is, krijgt ze niet de zorg die ze nodig heeft. Net als vele andere transvrouwen in Indonesië en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Help AIDSfonds om mensen als Jani van zorg te verzekeren. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus, alle Lamp Weston, tweede gratis. Boeie. U nog soep in zak, kuppensoep en koetsnacks, tweede gratis. Lekker hoor. Noordman kerstboom, gratis thuisbezorgd, vanaf 24 euro. Zoé. En AH blauwe bessen op schaal, 1 plus 1 gratis. Yes, hamster. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Doneer nu op aidsfonds.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk erover om elektrisch te gaan rijden. Met ANWB Private Lease kun je kiezen uit een uitgebreid aanbod van elektrische auto's. En je krijgt nu ook nog eens €2.950 subsidie. Kijk voor onze scherpe tarieven op anwb.nl/private lease. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Ervaar het zelf met Holland America Line tijdens een cruise vanuit Nederland naar Noord-Europa. Holland America Line, met wie anders? Het begin van alles. De geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeaueditie. Het Nederlands forensisch en opsporingsteam is afgelopen weekend teruggekeerd uit Oekraïne. Eind oktober vertrok het team om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden. Het was de tweede keer dat het team met dat doel ging, onder de vlag van het internationale strafhof ICC en op verzoek van de regering in Oekraïne. Angelo Wouters van de Koninklijke Marechaussee is commandant van het forensisch opsporingsteam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we spraken elkaar vlak voordat u vertrok. Toen kon u niet vertellen waar u precies heen zou gaan. Uiteraard, zou ik bijna zeggen. Nu wel, u mag wel vertellen waar u bent geweest. Ja, iets gerichter inderdaad. We zijn in een aantal oblasten actief geweest. Een oblast kun je vergelijken met een gebied net zo groot als Nederland. En we zijn met name actief geweest in de regio Kharkiv, Poltava en Kiev. En in de Kharkiv-regio heb je ook het rajon Izium, wat voor veel mensen wel bekend is. Wat trof u aan? Ja, in de verschillende regio's veel kapotgeschoten gebouwen natuurlijk. Het zijn gebieden die recent zijn bevrijd door de Oekraïnse militaire strijdkrachten. En daar trof je nog steeds de grimmen van de oorlog aan. Met name in het oosten. En in Kiev hebben we werkzaamheden kunnen verrichten in het Forensisch Instituut daar te plaatsen. We hebben digitale opsporing, hebben we daar een heel mooi podium kunnen geven. We hebben daar telefoons inderdaad open kunnen maken die afkomstig waren vanuit de Russische zijde van het conflict. En daar hebben we op een andere manier weer een mooie bijdrage kunnen leveren. En ook in Kiev hebben we de werkzaamheden verricht in een mortuarium, waar de krijgsgevangen genomen Oekraïnse militairen, afkomstig uit de Olenivka krijgsgevangenkampen, naartoe zijn gebracht. En daar hebben we op een hele andere manier weer een bijdrage geleverd. Op welke manier? We hebben daar lichamen onderzocht. Het waren lichamen in een vrij slechte staat, laat ik het zo kort omschrijven. En we hebben die lichamen onderzocht op scherven en op eventueel resten afkomstig van gebruikte materialen, deze raketten. En dan met name het onderzoek doen naar welke soort raketten zijn gebruikt, om op die manier objectief vast te kunnen stellen door welke middelen deze mensen overleden zijn. U zegt in slechte staat, komt dat dan doordat het al een tijdje geleden is of door wat er gebeurd is? Nou, doordat het een tijdje geleden is. Het incident waar we over spreken heeft een aantal maanden geleden plaatsgevonden. En de lichamen zijn vrij recent pas teruggegeven aan Oekraïne. En dat betekent dat de lichamen dus al een aantal maanden oud waren. Ja. En de staat daarvan van een aantal lichamen was dusdanig slecht, lees verbrand, dat het ook heel lastig was om onderzoek daaraan te doen. U heeft dus ook onderzoek gedaan in Izium. Nou, dat kennen wij inderdaad, die plaatsnaam. Onder andere doordat er verhalen waren over martelingen. Heeft u dat ook moeten onderzoeken? Nee, daar hebben wij geen onderzoek naar gedaan. Het is voor ons ook lastig om exact aan te geven wat we daar natuurlijk hebben gedaan, omdat het onderzoek nog loopt. Dus de chain of custody, dus de bewijslast en het proces daarvan, willen we ook op dat vlak niet verstoren. We hebben geen onderzoek gedaan naar martelingen. We hebben daar wel andere onderzoeken gedaan, maar waar ik door de bewijslast niet heel diep op in kan gaan, helaas. Nee, dat is begrijpelijk. Het was de tweede keer voor u in Oekraïne dus. Hoe was het deze keer? Was het anders dan de eerste keer? Nee, voor mij was het de tweede keer inderdaad niet de tweede missie. Dit was de eerste keer voor mij in deze missie. Ja, de eerste keer was om deze missie voor te bereiden. Exact, dat was de verkenning. Het was inderdaad anders. Er was wat dat betreft meer luchtalarm. Dus dat betekent dat er meer barrages waren. Dus aanvallen vanuit Rusland. En dat had ook een effect op de nachtrust natuurlijk. En ook op de verplaatsingen, wat dat betreft. En wat betekent het voor uw eigen veiligheid? Nou, voor mijn eigen veiligheid betekent het net zoveel als voor de veiligheid van het team. We weten allemaal, ook als team, dat de inzet van de marechaussee, lees in dit geval ook de andere collega's afkomstig binnen Defensie, de specialisten, nooit zonder risico's gepaard gaan. En dat wij een aantal veiligheidsspecialisten ook bij ons hebben, die ons elke dag weer opnieuw aangeven wat wel en wat niet acceptabel, lees wat wel en niet veilig is. Ja. En ten aanzien van het veiligheidsgevoel hebben wij ons als team zeker in heel veel plaatsen veilig gevoeld, omdat we daar goed in voorbereid waren, op elkaar kunnen vertrouwen. En op die manier ook gewoon door de host nation, lees Oekraïne zelf, goede informatie hebben ontvangen over de risico's die we op bepaalde plaatsen wel en niet lopen. Dus we zijn er ook goed in ondersteund. Ja, u was voorbereid. Gaat u nog een keer terug? Ik hoop dat ik nog een keer terug mag op dat vlak. Ik weet in ieder geval dat er voor volgend jaar nog twee missies gepland zijn. Eén zal in april 2023 die kant op gaan. En zal een collega van mij inderdaad daar de honneurs waar mogen nemen als detachementscommandant. En ik hoop zelf dat ik na de zomer in 2023 nog die kant op mag om een soortgelijke missie daar te starten. Dank u wel, Angelo Wouters van de Koninklijke Marechaussee. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Jonge daders van seksuele uitbuiting, oftewel loverboys, gaan vaak opnieuw de fout in. Binnen 2 jaar heeft een derde van deze groep opnieuw een delict gepleegd. En daarom is er een nieuwe aanpak nodig, vertelt Connie Rijken, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. We hebben nu gezien hoe vaak het voorkomt. En we moeten dus gaan kijken naar hoe kunnen we dat nu voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Dus aan de ene kant moet er specifiek resocialisatieprogramma komen. Om te voorkomen dat ze daarna opnieuw in de fout gaan. Daarnaast moet er ook vaker reclasseringstoezicht worden opgelegd. Dus we hebben in een vorig onderzoek, mijn voorganger heeft daarin geconstateerd dat eigenlijk maar in 25 gevallen per jaar gemiddeld zo'n toezicht wordt opgelegd. En zo'n resocialisatieprogramma kan natuurlijk alleen maar worden uitgevoerd als dat ook wordt opgelegd. En daarnaast hebben we ook meer zicht nodig op de achtergrond van deze daders. Dus we weten nu wel hoe vaak. Wat bezielt deze daders en hoe kunnen wij ze kunnen we voorkomen dat zij opnieuw de fouten ingaan en op die manier dus de maatschappij veiliger maken? Ja, want u zegt een speciaal resocialisatieprogramma, want ik neem aan, zo'n resocialisatieprogramma is eigenlijk altijd onderdeel van de straf, want je wil dat mensen ervan leren en op een goede manier de maatschappij ingaan. Wat is er speciaal aan? Nou, dat is verbaast ons een paar jaar geleden ook. Er wordt niet altijd opgelegd. Hè. Dus heel vaak wordt er juist niet zo'n resocialisatieprogramma opgelegd via de reclassering. Hè. Want de reclassering die zorgt, die houdt toezicht op de uitvoering van de straf als het wordt opgelegd. Maar dan moet het wel opgelegd worden door de rechter. Heel vaak worden ze veroordeeld en worden ze gewoon weer de straat daarna opgestuurd. Ja, precies, komen ze niet bij de reclassering. We hebben in een vorige onderzoek gezien dat dat in 25 gevallen per jaar ongeveer wordt opgelegd. Maar in heel veel ook niet. Dus ongeveer 1/3 waar het wordt opgelegd. En dat aantal moet ook omhoog. Naar 100%? Nou, het liefst wel. Zodat het inderdaad, zodat we die herhaling of het pleeg van andere delicten, dat we dat terug kunnen brengen. Connie Rijken, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Johan Bak is directeur van Reclassering Nederland. Dat is een van de organisaties die toezicht houdt op veroordeelden. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Rijken vertelt dus dat lang niet altijd een resocialisatieprogramma wordt opgelegd. Klopt dat? Ja, dat klopt. Wat mevrouw Rijken ook zegt is dat er ongeveer in 70% van de mensenhandelzaken er geen toezicht is van de reclassering. Dus ongeveer in 30% wel. Het gaat al sowieso om een klein aantal zaken die voor de rechter komt. De laatste jaren waren dat enkele tientallen. Dus wij zien gemiddeld 25 van dit soort personen voor ons verschijnen als reclassering. Terwijl we tienduizenden mensen onder ons toezicht hebben. Dus het is een hele kleine groep. Ja. En wij zouden heel graag zien dat dat vaker gebeurt. Weet u ook waarom het niet gebeurt? Nou, misschien moeten we één stapje terug. Want een rechter of een officier kan al in een vroeg stadium advies vragen aan de reclassering. Om een rapport over de achtergronden, wat er aan de hand is, wat er precies gebeurd is. En dat gebeurt ook al weinig. Er worden weinig adviesrapporten gevraagd. En als die niet gevraagd worden, dan is ook de kans vrij groot dat er dan niet een toezicht wordt opgelegd. Dus mijn wens is dat er vaker gevraagd wordt in dit soort zaken aan de reclassering. Wat zijn de mogelijkheden? Want het kan ook best zijn dat dat best ingewikkeld is om te resocialiseren. Maar dat we al van tevoren kijken in een vroeg stadium de rechter voorlichten over wat de mogelijkheden zijn. En dan is denk ik de kans ook groter dat er vaker een toezicht wordt opgelegd. Want had u al in beeld dat deze groep, die loverboys, zal ik maar zeggen, dat die zo vaak weer in de oude fouten weer vervallen? Of in nieuwe fouten, maar in ieder geval dat ze het criminele pad verder opgaan? Ja, wij zien natuurlijk heel veel mensen dus niet. Dus dat is best lastig. Hè? Dus in 70% van de gevallen zien we ze niet. Het is wel zo dat wij speciale aanpakken hebben ontwikkeld nu al jarenlang voor jongvolwassenen, omdat die vaak veel in herhaling vallen. En dat is een intensief toezicht en er wordt ook heel nauw samengewerkt met andere partijen, want dat is ook cruciaal in deze aanpak. En zal ook in zo'n speciale aanpak voor mensenhandel ook heel belangrijk zijn, want je kan als reclassering dit nooit alleen. Wij hebben de opdracht van de rechter, maar je hebt natuurlijk ook gewoon huisvesting nodig. Je hebt soms ook zorg nodig, soms met mensen behandeling nodig. We moeten ook toezicht op ze houden met enkelbanden. Dus je hebt ook de politie en andere partijen nodig. Dus je hebt heel veel partijen nodig om een goede resocialisatie te doen. Ja. En dat moet ook in mijn visie ook echt onderdeel uitmaken van die aanpak. Dat je dat gezamenlijk met elkaar doet op een relatief kleine groep. Een relatief klein aantal mensen. Maar wel is het heel belangrijk om het te doen. Omdat die herhaling is natuurlijk zorgt ervoor dat er nieuwe slachtoffers komen. Ja. En dat willen we niet. En wat ik u hoor zeggen is dat sowieso jonge daders dus sneller in herhaling vervallen. Ook van andere delicten. Ja, dus sowieso is het natuurlijk. Dat zit ook een beetje in de jeugdigheid. Hè. Mensen die jong zijn, vallen vaker in herhaling. Wat overigens uit deze monitor blijkt, is dat ze vaker nog dan leeftijdsgenoten in herhaling vallen. En daarom vind ik het ook goed dat we nader onderzoek doen. Kunnen we hier een betere aanpak op loslaten met elkaar? Want dat is wel echt noodzakelijk. Ja, precies. Want mevrouw Rijken pleit er ook voor om een heel nieuwe, specifieke aanpak te ontwikkelen voor deze daders. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het in ieder geval belangrijk dat we met elkaar kijken welke aanpak er nu is en of die inderdaad volstaat. Of dat we elementen uit andere aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan de top 600 aanpak zoals we die kennen in verschillende steden. Denk aan die jongvolwassen aanpak die we hebben. Dus dat we goed kijken van wat is er nu, wat werkt er. En ook hoe kunnen we het meer zaken onder het bereik van de rechter en van de reclassering brengen. Wat ik al aan het begin zei. Als het zo'n laag aantal blijft, is het heel ingewikkeld om een aanpak te ontwikkelen. Dus ik wil dat er meer zaken komen bij de reclassering. En dan kunnen we ook met al die partijen kijken wat is er nu al en wat kunnen we verbeteren. Ja, en dat zijn we ook verplicht, vind ik. Want als we kijken naar de recidivecijfers, dus de herhaling, dan is dat ook te hoog wat mij betreft. Dank u wel. Johan Bak van Reclassering Nederland. In Vlissingen is een mooie combinatie van sporten en voedsel inzamelen bedacht. De sportschool van Lodi van Burg zamelt spullen in voor de voedselbank. Want juist mensen die naar de sportschool komen hebben vaak wel wat eten over, zegt hij tegen Omroep Zeeland. We zijn op het idee gekomen omdat we in ons gezondheidscentrum vaak zien dat mensen toch heel veel zoetigheid krijgen tijdens de kerstdagen en feestdagen in het algemeen. En veel mensen willen afvallen, gezondere levensstijl. Ja, het idee is dus dat ze het niet zelf opeten, maar dan aan de voedselbank doneren. Het eerste wat je dan wel denkt is, oké, krijgt de voedselbank dan alleen nog maar vieze, vette hap en suikers? Nee, dat is dan ook weer niet de bedoeling. Dit is een eerste stimulans om dan ook wel gezonde boodschappen te laten doneren door de bezoekers van de sportschool. Anders komt het natuurlijk niet goed. En waar kun je allemaal bier van maken? Nou, daar willen de brouwers van Oersoep in Nijmegen het komende jaar uitgebreid mee gaan experimenteren. Ze bouwen een heus bierlaboratorium, horen we bij Omroep Gelderland. We zeiden een soort van bier Willy wortels. We gaan aan de gang met experimentele brouwsels. Wij maken vooral wel verschillende soorten bieren daar. Ja, dan moet je denken aan bijvoorbeeld bier combineren met drop, met spekkoek of met een zout ingelegde citroen. Gaan ze allemaal proberen. Is er nog iets van jij graag een biersmaakje wij zou willen hebben? Ik ben niet zo'n enorme bierdrinker, eerlijk gezegd. Ik denk dat jij bier die naar wijn smaakt wel lekker zou vinden, of niet? Bezoekers krijgen de brouwsels voorgezet in Nijmegen. Bevalt een bier, dan wordt het nog een keer gebrouwen. En zo niet, dan verdwijnt het weer van de kaart. Ja, dat je het een beetje met elkaar moet kunnen vinden als je samen een ochtendprogramma maakt, dat kunnen wij hier wel bevestigen, denk ik. Ja, belangrijk. Maar Amy Robach en T.G. Holmes namen dat misschien wel iets te serieus. De presentatoren van een ochtendshow van de Amerikaanse tv-zender ABC zijn geschorst vanwege een liefdesaffaire die volgens de werkgever interne en externe afleiding veroorzaakt. Daarover schrijft Mooi omschreven. Ja, precies. Ja. Er is gewoon heel veel commotie over. De roddelpers wist vorige week te melden dat de twee die sinds 2020 samen presenteren een affaire hebben. Je zou nog kunnen zeggen, nou ja, maar goed, tegelijkertijd zijn ze ook nog beide getrouwd. Het verhaal is nu wel van, ja, we waren toch al van plan om met onze partners te scheiden. En daarna zijn we pas een verhouding begonnen. En dat allemaal op de vroege ochtend. Nadat dit nieuws erbuiten kwam, hebben Robach en Holmes nog twee uitzendingen gepresenteerd. Tot afgelopen vrijdag, toen besloot de leiding dat ze toch worden vervangen. In ieder geval voorlopig. En dan nog een waarschuwing voor de mensen die aan het ontbijten zijn, want er komt een vies vla-verhaal. Elke avond na het eten genoot Gerda Wolf in Uden van een bakje dubbel vla. Maar toen kwam er iets geks uit het pak, vertelt ze aan Hart van Nederland. Net zoals nu de druppel eruit komt, komt er een prop uit. Ik ging eigenlijk helemaal over mijn nek heen. Een bacterie is het niet. Ik vermoed gewoon dat er een stuk vlees in heeft gezeten. Ja, ik heb een foto van gezien. Je zou niet misstaan in een aflevering van Vinger aan de Pols, om het even plastisch te omschrijven. Een onbekende prop die leek op vlees zat er in de dubbelvla. Ze is naar eigen zeggen flink ziek van geweest en van haar leven nooit meer dubbelvla van dichtbij zien. Die vla die kwam van de Lidl en de supermarktketen wil niet reageren zolang het onderzoek naar de vla nog loopt. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is weer een drukke spits. Gewoonlijk op dinsdag is dat het geval. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat 8 kilometer file tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. Veroorzaakt door een file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Door een kopstaatbotsing bij knooppunt Zaandam. Maar daar is de weg weer vrij. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. I know when to go out. I know when to stay in. Get things done. There's no sign of life. Modern Love van David Bowie. Het is 7 minuten voor 8. Naast Qatar mengt ook buurland Saoedi-Arabië zich steeds minder strijd om grote sportevenementen. De Saoedi's willen bijvoorbeeld de Azië Cup en ook het WK voetbal van 2030 organiseren. Ondertussen probeert de Saoedische voetbalclub Al Nassr ook de transfervrije Cristiano Ronaldo te contracteren met een best wel verleidelijk jaarsalaris van zo'n 200 miljoen euro. Paul Reef is sporthistoricus aan de Radboud Universiteit en onderzoekt mensenrechten bij sportevenementen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wat maakt dat Saoedi-Arabië dit zo graag wil organiseren allemaal? Nou, voor Saoedi-Arabië is het eigenlijk onderdeel van een grotere Vision 2030... waarbij ze allerlei zogenaamde soft power aspecten, toerisme, ook ruimtetechnologie inzetten op duurzaamheid en ook sport inzetten om een nieuw positieve beeld van het land neer te zetten en ook te werken aan een economie voor als de olie op is. En daarnaast zien ze dat het voor Qatar eigenlijk heel succesvol heeft gewerkt. Dus ze kopiëren die strategie een beetje deels. Ja, nou is er heel veel te doen geweest over de mensenrechten daar, bij onder andere het bouwen van de stadions. Dan gaat het vooral dus over arbeidsmigranten. Hoe zit het daarmee bij de Saoedi's? Kort gezegd is het daar veel slechter en zijn de mensenrechten schendingen op veel grotere schaal. We hebben het dan gewoon over vrij grootschalige executies, gebruik van marteling. Vrouwen hebben slecht toegang tot het onderwijs, hebben überhaupt veel minder rechten. Arbeidsmigranten en minderheden worden op grote schaal gedeporteerd. En anders dan Qatar voert Saoedi-Arabië ook een veel agressiever buitenlands beleid, zoals de oorlog in Jemen met een hongersnood van miljoenen als gevolg. Dus Saoedi-Arabië heeft een veel slechtere track record. Ja, ziet u dan al wel iets ontstaan onder sporters, onder bonden, onder andere partijen over die profileringsdrang van de Saoedi's? Eigenlijk eerder het tegenovergestelde. Saoedi-Arabië heeft nu een aantal grote sportevenementen georganiseerd. Maar nu zie je dat ze eigenlijk op grote schaal sporters inzetten als ambassadeurs. Tiger Woods hebben ze voor waarschijnlijk $1 miljard binnengehaald. Lionel Messi wordt nieuwe toerismeambassadeur binnen dat Vision 2030-programma. En nu ook waarschijnlijk Cristiano Ronaldo. Dus eerder het tegenovergestelde. Ja, en we zagen Infantino, de baas van de FIFA, ook vol naast de Saoedische machthebber eigenlijk zitten. En ook niet voor niks waarschijnlijk? Nee, voor Infantino geldt eigenlijk dat hij bang is om opgepakt te worden door de Zwitserse fiscus. Hij woont nu ook in Qatar. Zijn termijn loopt op papier af in 2027 en de kans is vrij groot, of het lijkt erop, dat onder zijn huidige termijn hij nog dit WK aan Saoedi-Arabië zou willen geven, ook om zijn eigen toekomst veilig te stellen. Maakt dat de kandidaatschap van Saoedi-Arabië voor dat WK in 2030 dus succesvol kan zijn? Ja, maar daar zijn ook wel andere redenen voor. In de eerste plaats, die kandidatuur is samen met Egypte en Griekenland. En daarmee zou het eerste WK op 3 continenten zijn. Misschien een beetje een gekke combi, maar het is een verhaal of een narratief dat binnen de sportwereld eigenlijk wel goed werkt. En dat zie je nu ook met het WK in Qatar. Het eerste in het Midden-Oosten, het eerste op 3 continenten. Je brengt mensen samen op papier. En daar komt ook bij dat Saoedi-Arabië met de macht van het geld daar nu al werken ze aan steeds meer sporttoernooien. Het is helemaal niet onwaarschijnlijk dat dit wordt toebedeeld aan Saoedi-Arabië, tenzij er een serieuze tegenkandidatuur is. De FIFA lijkt er dus wel gevoelig voor. Hoe zit dat met andere internationale sportbonden? Eigenlijk des te gevoeliger, want de FIFA en het Internationaal Olympisch Comité liggen veel meer onder vergrootglas. En daar zit ook veel meer mensenrechten druk op. Maar je ziet nu al dat allerlei andere sportevenementen, van de Italiaanse en de Spaanse Supercup van de voetbalcompetitie, tot ook worstelen, paardrijden, snoeker, noem maar op, dat wordt al in Saoedi-Arabië georganiseerd. Ja, zelfs de Aziatische winterspelen, begreep ik. In Saoedi-Arabië. Dat is inderdaad vrij curieus. Ja, dat klinkt heel gek. Maar vanuit Saoedi's perspectief is dat vrij logisch. Want binnen dat Vision 2030 willen zij zich ook profileren. Hoe gek dat ook klinkt, als een duurzaamheidsspeler die bouwt aan een post-fossiele brandstoffenenergie. En dat is hier een mooi onderdeel van. Ook al doet het waarschijnlijk veel klimaatschade, maar goed. Ja. Ze zijn vanuit hun perspectief gezien dus heel goed op weg. Ja, en het

Ook een buurman die de vrouw te hulp was geschoten liep steekwonden op. Toen de verdachte na aankomst van de politie ook een van de agenten stak, werd hij door een andere agent neergeschoten. De verdachte is zwaar gewond geraakt. De drie anderen zijn buiten levensgevaar. De Amerikaanse actrice Kirstie Alley is na een kort ziekbed overleden, laat haar familie weten via Twitter. Alley had recent te horen gekregen dat ze kanker had. Ze was vooral bekend als Rebecca Howe in de populaire tv-serie Cheers. Ook werd ze beroemd door haar rol in de succesvolle film Look Who's Talking. Ze kreeg voor haar rol in Cheers in 1991 een Golden Globe en een Emmy. Kirstie Alley was 71 jaar. Het weer in Zuid-Limburg, eerst nog wat mist. Verder veel bewolking vandaag, maar ook wat zon. En in de loop van de dag vanuit het noorden een paar buien, soms met hagel. Het wordt ongeveer 6 graden. Ook morgen buien met kans op natte sneeuw. En daar wordt het opnieuw zo'n 6 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is zoals gebruikelijk op dinsdag druk op de weg. Vooral in Gelderland en Noord-Brabant staan veel files. Wat opvalt is een file door een ongeluk op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rotterpolderplein. 17 kilometer lang. Dat komt door een ongeluk met enkele auto's. De linkerrijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de naburige A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velzen 7 kilometer file. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux. 8 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En op de A76 Heerlen richting de Belgische grens. Tussen Heerlen-Noord en knooppunt Kerensheide. 11 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ster. Vanavond bij Human, de tweedok Luc. Thuis gaat het niet meer met de 15-jarige Lucas. Gesloten opvang, besluit de rechter. Lucas begrijpt niet waarom hij opgesloten wordt. Hij vlucht. Het is het begin van een zoektocht naar een slaapplaats en begrip. Vanavond bij Human om 10:50 op NPO 2. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het NOS Radio 1-journaal. Voor de bouw van het Olympisch dorp in Parijs, de Spelen in 2024, worden arbeidsmigranten ingezet zonder papieren. Dat schrijft Le Monde. Volgens de Franse krant gaan niet alleen bouwbedrijven in de fout, maar doet de politiek ook aan struisvogelpolitiek. Correspondent Frank Renaud. Frank, hoe is Le Monde erachter gekomen? Nou, de krant is gewoon onderzoek gaan doen eigenlijk, omdat er al verschillende aanwijzingen eerder dit jaar waren dat er illegale werkte op de verschillende bouwterreinen voor de Olympische Spelen in 2024. Dus Londen is echt gewoon de bouwterreinen opgegaan, is gaan praten met de werknemers daar, met name illegale die uit Mali komen, vertelden ze. En zij vertellen dat er om hen heen nog meer illegale werken, dat ze echt niet de enige zijn. En ze vertellen ook duidelijk welke trucs ze gebruiken om daar illegaal aan het werk te gaan. Dat is onder andere dat ze gewoon de verblijfspapieren van een landgenoot van een Malinees, dus in Frankrijk, die wel legaal hier is, die gebruiken ze om zich te identificeren. En dat kan ook heel makkelijk, vertellen ze. Want een van de illegalen die vertelt aan Le Monde dat hij alleen maar een fotootje van die verblijfspapieren per WhatsApp hoefde te sturen aan zijn baas. En daarna kreeg hij gewoon zijn badge om alle terreinen op te gaan. Nou, en ze krijgen ook niet heel veel betaald, hè? Ja, het ligt er een beetje aan hoeveel je als veel betaalt. Daar zijn weinig officiële. Er is er één die zegt we krijgen 80 euro per dag. Of dat veel of weinig is, dat ja, dan moeten we allemaal voor ons volgen. Nou ja, reken het uit per uur. Dat lijkt me niet veel, toch? Als je 8 uur werkt, 10 per uur. Nee, niet veel. En soms lange dagen, vertellen ze. Ja. Ook dat nog. Nou, wordt het niet gecontroleerd? Nou, de bouwbedrijven zelf doen eigenlijk nauwelijks iets of helemaal niks, schrijft Le Monde. Ze komen ook met voorbeelden de krant, hoe er een oogje wordt dichtgeknepen, hoe er heel makkelijk mee wordt omgegaan. Het probleem is ook, blijkt uit die grote reportage die de krant heeft gemaakt, dat heel veel van dat bouwwerk gewoon wordt uitbesteed. Er zijn een paar grote aannemers, maar al het echte werk wordt gedaan door onderaannemers. Er worden tussenpersonen ingeschakeld om personeel te werven. En de controle op al die bv'tjes, ja, die schiet gewoon tekort, schrijft Le Monde. Er is een vakbond ook, een vakbondsman die wordt gesisteerd, die zegt, het is een kluwen, een weerwar aan bedrijfjes en daar is nauwelijks controle op, nee. Hoe groot is de schaal? Om hoeveel mensen gaat het? Dat is eigenlijk nog heel erg moeilijk in te schatten op dit moment. Le Monde zelf praat in dat onderzoek met een handvol werknemers die illegaal aan het werk zijn op die bouwterreinen. Er zijn eerder dit jaar ook al 2 inspecties geweest, in maart van dit jaar en juni van dit jaar. Daarbij zijn 15 à 20 illegalen aangetroffen op de verschillende bouwplaatsen. Tussentijds hebben er nog eens zo'n 15 mensen zich gemeld die illegaal werken bij de vakbond en bij de arbeidsinspectie. In Le Monde is er dan ook nog 1 illegaal die zegt dat hij heeft gezien zelf hoe 10 illegalen uit met name Turkije werden weggestuurd tijdens zo'n inspectie. Dus als je het alles bij elkaar optelt, ja, dan heb je het over enkele tientallen die bekend zijn, illegale die daar werken. Maar heel veel mensen denken dat dat het topje van de ijsberg is. Want die bedrijven, de bouwbedrijven die de mensen aannemen en die illegalen zelf, die hebben er natuurlijk belang bij dat het niet bekend wordt. Dus die houden zich stil. Ze zijn illegaal. Is dan ook bekend hoe ze leven en werken, wat de omstandigheden zijn? Nee, eigenlijk alle onderzoeken tot nu toe, zowel van de arbeidsinspectie als van Le Monde, gaan echt over het werk en over de verblijfspapieren van de mens. En er is hier nog niks bekend over bijvoorbeeld de huisvesting van de migranten die komen om te werken, of dat de werkomstandigheden gevaarlijk zouden zijn. Le Monde zegt politici hebben boter op hun hoofd. Wat bedoelt de krant daarmee? Nou, eigenlijk dat ze hun kop in het zand steken. Het gebeurt volop, maar het wordt niet erkend. Dat komt de regering ook allemaal heel erg slecht uit op dit moment, dat daar nu ophef over is dat er illegale werken. Want president Macron en ook zijn minister zijn juist heel erg bezig op dit moment met een streng immigratiebeleid op poten zetten. Er is zelfs een wet komt eraan. Begin januari zal die gepresenteerd worden om nog strenger op te treden tegen migranten, om ook nog strenger op te treden tegen illegalen. Want er komt veel kritiek op de regering van rechtse politici, van radicaal rechtse politici, dat ze strenger moeten zijn. Dus de regering hamert daar heel erg op. Ja, en dan juist op dit moment komt Le Monde met zo'n verhaal dat er nog steeds, 9 maanden na de eerste signalen, nog steeds illegale werken bij de bouw van dat Olympische dorp. Dat komt de regering niet goed uit natuurlijk. Frank, dankjewel. Jiang Zemin, China's leider van 1989 tot 2003, is in Peking herdacht in de grote hal van het volk. In heel China is opgeroepen om Jiang ook te herdenken door 3 minuten stilte te houden en door heel hard te toeten. Correspondent Garry van Pinkster keek toe hoe dat er in Peking aan toe ging. Op de hoek van de straat hier staat de politie aan 2 kanten van de weg. Want er moet ten koste van alles worden voorkomen dat dit wordt aangegrepen als een manier om eventuele protesten tegen de overheid te hervatten. Protesten zoals die er waren tegen corona een week geleden. Tot nu toe wijst niets erop dat er protesten zullen gaan komen. Die zijn goed de kop ingedrukt. En gisteren ook bij de crematie is er niets van gebleken. De reden dat ik hier sta is dat iedereen gevraagd is om dan te toeteren. En dat klinkt misschien een beetje gek en oneerbiedig, maar dat is eigenlijk bedoeld omdat er vuurwerk mag je niet meer afsteken in Peking. Maar normaal zou je dat op een begrafenis wel doen. Omdat dan het geluid van het vuurwerk de boze geesten verjaagt. En iemand dus in vrede laat vertrekken. Deze mevrouw in een witte jas en op weg naar de werk. Zwart mondmasker, tasje bij zich. Ze zegt, ja, ik ga ook 3 minuten stilte houden. Wat herinnert u zich van Jiang Zemin? Want ik weet niet hoe oud u bent. Ik ben in de 40 en hij was onze 3e president. En hij is de president geweest in een tijd van grote veranderingen. En dat heeft hij heel goed gedaan. En ik denk daarom dat het een hele grote leider was. Wat herinnert u zich het sterkste? Nou, mevrouw zit goed in haar geschiedenis en goed in haar politieke correctheid. Want ze zegt, ja, wij zijn in China, we hebben 1 lange lijn van opvolging. en continuïteit. En wat hij dus heel goed gedaan heeft, is hij heeft heel goed de schakel gevormd tussen de tweede en de derde generatie leiders. De man aan in het wit, witte jas, witte winterjas. Kijk of die ook iets wil zeggen, ook met een masker op. Goeie. Ja, ik heb deze man ook gevraagd, de jongere man, van gaat u Jiang Zemin herdenken? Ja, zeker. Wat gaat u om 10 uur precies doen? Ik ga dan langs de kant van de weg staan en ik ga, net als de overheid het vraagt, ga ik 3 minuten stilte houden. U komt uit Japan. U bent net van de Tiananmen, dus plein van de Hemelse Vrede, waar de grote hal van het volk is, hier naartoe gekomen. En wat heeft u gezien? I came from nearby the Tiananmen, but nothing happened, nothing changed, especially for today at the 10 o'clock. So I was a bit surprised. Nou, meneer is net zo verbaasd als ik eigenlijk, want om 10 uur gebeurde er op deze kruising helemaal niets. Niets stond stil, er werd niet getoeterd en er gebeurde dus eigenlijk niets van wat er gevraagd was. Hij zei, ik was in de buurt van Tiananmen, niet op Tiananmen, maar hij zegt, daar gebeurde ook niets en het heeft mij ook verbaasd. Dus er is wel toe opgeroepen. Het is misschien straks ook wel op de televisie te zien, omdat het op plekken gebeurd is waar een paar mensen dat hebben gedaan voor de camera's, maar het is zeker niet algemeen gedaan. Nou, het is toch wel zo gek. Dat ga ik even bij de kijken wat de politie er nou over zegt. Want die zouden dat toch ook moeten weten. Kijken of die iets willen zeggen. En iets kunnen zeggen. Het is nu 8:10. En ja, er is niks gebeurd. Je mag al. Je bent hier zo, dat is de kans aan meeholen. Meeholen. Nou, dat is heel grappig. De politie zit dus met z'n drieën in een warm auto. In een warme auto, een soort caravan langs de weg. En die beweren dat het gewoon wel gebeurd is en wel gedaan is. Maar nu is afgelopen. Nou, als het gebeurd en gedaan is, dan in ieder geval niet op dit drukke kruispunt hier in het centrum van Peking. Ja, Garry van Pinkster, het was dus vanochtend bij jullie in Peking. Waarom gebeurde er eigenlijk niks? Ja, ik heb niet echt een idee. De beste verklaring die ik kan geven is dat het mensen allemaal toch bijzonder weinig zegt. Dat ze die hele politiek weinig volgen. Dat Jiang Zemin ze niet veel zegt. En misschien de huidige leider ook ze wel niet zoveel zegt. Dat ze gewoon doorgaan met hun dagelijkse leven. En dat ze veel meer gericht zijn bijvoorbeeld over hoe het nu verder gaat met corona. Want daar verandert op dit moment heel veel in het beleid. Er wordt heel veel versoepeld. Er wordt veel minder gecontroleerd op codes. Er zijn ook heel veel plekken die hebben gezegd het hoeft niet meer. Nu ook in Peking zeggen ze het hoeft. Als je gebouwen in wil, hoeft het eigenlijk niet meer. Je hoeft ook geen groene code meer te hebben. En ik denk dat mensen zich daar dus steeds meer mee bezighouden en dingen over afvragen van waar gaat dat naartoe? En wat zijn nou precies de regels? Moet ik me nog laten testen? Kan ik me nog laten testen? Dat soort dingen. Ja, de herdenking van Jiang was op straat dus weinig van te merken. Maar in de grote hal van het volk was een hele bijeenkomst. Hebben Chinezen dat wel mee kunnen krijgen? Ja, dat is live uitgezonden. En het zag er, moet ik zeggen, ook wel heel indrukwekkend uit. Want je ziet dan dus die hele hal van het volk met duizenden mensen daarin, die allemaal in het zwart zijn, behalve de militairen, die hebben hun groene kleding aan. Maar de meeste mensen in zwart en die hebben een witte chrysant op. Dat is in China het teken van rouw. En de leuzen die normaal, de politieke leuzen zijn in China normaal altijd rood met eventueel geel of wit. En nu is het dus allemaal, was het allemaal zwart-wit, de leuzen die daar ook hingen. Jiang Zemin heeft gesproken, die heeft hem eigenlijk de hemel ingeprezen, zo'n beetje letterlijk. En die heeft daarnaast nog eens verteld wat nou precies de positie is van de communistische partij en dat Jiang Zemin een hele goede Marxist-Leninist was en dergelijke. Maar dat is dus wel een grote bijeenkomst geweest die iedereen die dat wilde heeft kunnen volgen. Ja, op straat ging het leven dus gewoon door. Betekent dat er ook niet is gedemonstreerd, dat die herdenking van Jiang Zemin daarvoor is aangegrepen? Nee, dat is dus dat is tot nu toe nog helemaal niet gebeurd. Het is niet gisteren gebeurd toen hij gecremeerd werd. En het is ook vandaag niet gebeurd. Er zijn geen wakers geweest ook. Dus het lijkt alsof dat verzet, alsof de demonstraties zeg maar niet echt doorgaan. Niet echt verder doorgaan nu. Misschien ook niet, omdat er toch veel versoepelingen nu zijn. En mensen in die zin een beetje ook misschien meer tevreden zijn dan dat ze waren. Maar de angst om besmet te raken, de angst dat corona toch in China gaat woeden, die neemt ook wel toe. Garry, dankjewel. De alt alcoholfuik moet weer worden ingevoerd. Dat zegt de belangrijkste kabinetsadviseur voor verkeersveiligheid in het AD. Volgens het Nationaal Wetenschappelijk Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek werken de massale controles beter dan zwaardere straffen voor drank op achter het stuur. De politie stopte met de alcoholfuik omdat die dankzij sociale media binnen een kwartier achterhaald zou zijn. Maar dat vindt het instituut geen argument. Als vrienden elkaar gaan appen om te waarschuwen, heb je juist daar de voorlichting waar je hem wilt hebben. Landbouwminister Adema wil afspraken maken over een bijdrage van supermarkten en banken aan het oplossen van de stikstofcrisis, schrijft NRC. In het landbouwakkoord moet de afspraak komen dat banken 10% van de leningen aan boerenbedrijven kwijtschelden, zoals ook al was voorgesteld door bemiddelaar Remkes. En supermarkten zouden wat betreft de minister moeten laten weten hoe ze duurzame landbouw kunnen stimuleren. Het Zuid-Duitse dorp Illerkirchberg is nog in shock na de aanval op twee jonge meisjes. Die werden gisteren op weg naar school neergestoken. De verdachte is een man van 27 uit Eritrea. Een meisje van 14 overleed en een meisje van 13 raakte zwaar gewond. Gisteravond was het druk bij de plek waar het allemaal gebeurde, vertelt de verslaggever van de omroep SWR. Hier versammeln zich jetzt immer mehr Menschen. Man hört auch immer wieder schluchzen. Illerkirchberg is nog zeer onder de indruk van een Tat vor 3 jaren. Hier wurde een Mädchen ook in een Asylbewerberunterkunft onder Drogen gesetzt en mehrfach vergewaltigd. En jetzt komt das Ganze natuurlijk wieder hoch. De verslaggever vertelt dat de aanval het dorp herinnert aan een andere aanval op een jong meisje 3 jaar geleden. Het motief voor de steekpartij van gisteren is nog onduidelijk. En voor wie geen zin heeft in de WK kwartfinale Nederland-Argentinië, voor een prikkie zijn er kaartjes te krijgen voor het muziekfeest van het jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat is ook vrijdagavond om 8 uur en de Telegraaf schrijft daarover. Veel mensen die al lang geleden een kaartje hadden gekocht voor onder andere Mart Hoogkamer, Lee Towers en de Alpenzusjes willen nu liever voetbal kijken. En de organisator Edible Music is niet van plan de voetbalfans terug te lokken met een tv-scherm naast het podium. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. 650 kilometer aan file op dit moment. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat daarvan 16 kilometer tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rottepolderplein. Na een ongeluk met 5 auto's is de linkerrijstrook dicht. Het is 9:11. Het lukt gemeenten niet om onderwijs te regelen voor kinderen van asielzoekers. Ze zijn dat verplicht, maar lopen in de praktijk tegen allerlei problemen aan. Zo ook in Schagen, waar ze voor 100 asielkinderen een school moeten regelen. Marjan van Kampen, de burgemeester, vertelt waarom dat moeizaam gaat. Eigenlijk is crisisnoodopvang voor een hele korte tijd. En een gemeente heeft de plicht om na 3 maanden onderwijs te organiseren. Ja, alleen hoe doe je dat, hè? Met een krapte van heel weinig leerkrachten? De school in Petten, het dorp waar de crisisnoodopvang staat, heeft bij voorbaat gezegd: we snappen dat u dit besluit moet nemen, burgemeester, maar wij kunnen geen kinderen extra opvangen. Op de school in Petten zitten 125 leerlingen. En als je er dan 100 bij zou krijgen, dat zou echt gek zijn. Mm-hmm. Nou, zo'n school is berekend op gemiddeld zo'n 120 kinderen. Daar is de school op gebouwd, is het onderwijs op ingericht. En als je deze kinderen krijgt, komen ze niet uit één land. Ze komen uit Somalië, ze komen uit Afghanistan, uit Syrië, uit Eritrea. Dat is echt een uitdaging en dat kan je niet van een reguliere basisschool even erbij vragen. Zei de burgemeester van Schagen. Verslaggever Vincent van Rijn is op een school in Heemskerk. Daar wordt lesgegeven aan kinderen van vluchtelingen. Vincent, om hoeveel kinderen gaat het daar? Het gaat om zo'n 50 kinderen die tijdelijk wonen op het cruiseschip. Misschien ken je dat wel, dat sinds eind september in Velsen ligt. En er zijn hier nu 4 groepen met per klas 2 medewerkers. 1 leerkracht en een ondersteuner. De school heet Het Rinket. En ik sprak net met kleuterjuf Marie-José, net even in de koffiekamer. En die vertelde dan over hoe ze dan woordjes leert aan al die kinderen uit allemaal verschillende culturen en hoe dat dan gaat. En naast mij nu staat hier in het lokaal van groep 7, want die is naar gymles, dus dat kon even, staat directeur Lieke Seriese. Ja, we hoorden dus net even de burgemeester van Schagen. Die vertelde dat het daar niet lukt om onderwijs te regelen. Hoe komt het dat het hier wel is gelukt? Ja, Vincent, dat is eigenlijk een goede vraag. Er zijn 3 belangrijke ingrediënten. Het allereerste is dat het ministerie van Onderwijs, mijn bestuurder vanuit Tabijn, al heel vroeg heeft geïnformeerd en gevraagd om mee te denken. Dat was in de zomer. En vervolgens zijn we met alle gemeentes en de bestuurder en het ministerie en het COA in overleg gegaan. Dat was begin september ongeveer. En vervolgens hebben wij aangegeven wat wij belangrijk vonden om goed onderwijs te verzorgen. En dat is dat we kunnen tappen uit de kennis hier, die wij al 25 jaar hebben. En hoe we dat aanpakken. Dus wij zeiden, we kunnen het onderwijs wel verzorgen, maar dan moet het vanuit ons komen en niet op het schip. Dus samenwerking, goed overleg vanuit Tabijn, En richten op wat belangrijk is, namelijk goed onderwijs. Dat is de reden waarom het gelukt is. Ja, en de kinderen komen dan elke ochtend met busjes vanaf het schip? Nou, ze komen met z'n allen in één grote touringbus. En dat is ook een van de dingen die bijzonder zijn aan deze situatie. Normaal gesproken nemen we geen kinderen aan in de kleuterleeftijd. Want wij denken dat kinderen, met name kleuters, het best leren als ze dicht bij hun eigen huis naar school gaan. Maar omdat deze kinderen allemaal op één locatie gevestigd zijn, hebben we ervoor gekozen om het, alle kinderen gezamenlijk in één bus te laten vervoeren en allemaal hier op school op te vangen. En dat is de reden waarom je Maria Zee hebt gesproken, want dat is voor ons nieuw. En ik hoor u ook zeggen van de juiste voorwaarden moeten aanwezig zijn. Goed, dat zullen ze in Schagen ook hebben gezegd. We weten ook bijvoorbeeld het landelijke lerarentekort. Waar heeft u die leraren dan vandaan getrokken? Nou, ik kom zelf niet uit het onderwijs, dus ik kijk iets anders naar het systeem. En wat wij hebben gedaan, en daar krijg ik gewoon heel veel ruimte voor vanuit mijn bestuur en mijn stichting, is laten we kijken hoe het wel kan. Dus we hebben natuurlijk gezocht naar mensen die goed onderwijs kunnen geven. Maar ik ken ook de kracht van het team dat ik al heb. En ik weet dat daar heel veel kennis zit. Dus ik kon ook mensen aannemen die niet uit het onderwijs kwamen. Waardoor we in iedere klas niet alleen een leerkracht hebben met onderwijsachtergrond, pedagogisch-didactische achtergrond, maar bijvoorbeeld ook mensen uit de kinderopvang, mensen uit de verpleegkunde, mensen uit het trauma. Waardoor we veel breder naar kinderen kunnen kijken. En ja, daar heb ik natuurlijk een streepje voor bij mijn bestuurder gekregen, omdat we het bij de Oekraïense kinderen al een keer gedaan hadden. Dus vanuit de bijen kreeg ik daar alle ruimte voor. De opvang hier is natuurlijk wel tijdelijk. U weet dan ook, de leerlingen gaan uiteindelijk weer weg. Misschien al heel snel. Wat streeft u dan na nog als school? Want de kinderen krijgen maar kort onderwijs. Nou, het nieuwkomersonderwijs is in principe altijd tijdelijk. Alle nieuwkomers blijven maximaal 40 weken bij ons op school. Dus dat de kinderen gaan en komen, dat is voor ons niet zo heel erg vreemd. Wat wij altijd proberen is 1. Kinderen een heel warm bad te bieden, zoals mijn collega altijd zo mooi zegt. En wanneer ze een beetje schoongespoeld en ontspannen zijn, dan gaan we ze onderwijs aanbieden. En daarin proberen we ze gewoon zoveel mogelijk aan te bieden dat we kunnen verzinnen. En dat is taalonderwijs, maar het is ook gewoon gym en het is ook drama en het zijn ook creatieve vakken en wereldoriëntatie. Goed, dank Lieke Seriese van het Rinket in Heemskerk. De kinderen zijn net binnengedruppeld, de dag is begonnen. Succes met deze belangrijke taak. Dankjewel, Vincent. Een verslag van Vincent Verheyen. Six, he stood on the ground. He weighed 235 pounds. But I saw that giant of a man brought down to his knees by love. He was the kind of a man that would gamble on luck, look you in the eye and never back up. But I saw him crying like a little whipped pup because of love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand. But like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Like me, they struggle in doubt. They trouble their minds day in and day out. Too busy with living to worry about a little word like love. But when I see a mother's tenderness as she holds her young close to her breast, then I thank God that the world's been blessed with a thing called love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand. But like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Good old Johnny Cash met A Thing Called Love. Straks over ruim een uur, stam.nl. Kilène Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Met de stelling. Ja. Supermarkten en banken moeten boeren gaan helpen bij de verduurzaming. Het heeft te maken met een artikel van NRC vandaag, waarin duidelijk wordt dat minister Adema wil dat banken bijvoorbeeld leningen gaan verlagen of deels gaan kwijtschelden aan de boeren. En zodat ze dus makkelijker kunnen gaan verduurzamen. Ja, waar de Rabobank al van heeft gezegd, gaan we niet doen. Nee, of heeft al gezegd, daar is nu geen sprake van. Meedenken is altijd prima, maar je krijgt het idee dat het niet bovenaan het verlanglijstje staat, laat ik het zo zeggen. En bij de supermarkten is een beetje hetzelfde verhaal. Daarvan wordt gezegd, die hebben een half jaar de tijd om plannen te maken hoe ze boeren ook kunnen ondersteunen om naar een duurzamere productie te gaan. Al of niet financieel dat te ondersteunen. Waarbij supermarkten via het CBL al hebben gezegd van ja, we weten niet of het Rijk dat zomaar kan gaan afdwingen. Met andere woorden, als iedereen de hak in het zand zou gaan zetten, dan komen we natuurlijk nergens. En Adema die wil juist dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen naast de boeren. En dat de boeren daar dus bij ondersteund moeten worden. Dus de vraag aan u is eigenlijk, van, nou, heeft u creatieve oplossingen? En zien we inderdaad vooral bij een taak liggen voor de banken en voor de supermarkten? Of misschien ook voor onszelf? Wat zou het betekenen als producten daardoor duurder worden? Want we zien natuurlijk vanochtend ook in het nieuws dat mensen ongezonder al gaan leven omdat de inflatie zo hoog is en we juist de gezonde producten, verse producten, lees ik dan ook maar even laten staan. Dus alles houdt een beetje verband met elkaar. En dat maakt het misschien best complex. Maar toch graag uw inspraak daarin en uw goede ideeën. Supermarkten en banken moeten boeren helpen met verduurzamen. Kom dus met suggesties hoe het kan, hoe het beter kan of anders kan. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Ster. Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk. Maar als je bij Eliza Was Here een zonvakantie zoekt, krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek het zelf op elizawasheer.nl. We doen alles voor de volgende generatie. En daarom rijd je in een Corolla Cross Hybrid SUV niet alleen met alle comfort, maar ook tot 50% van je tijd elektrisch. Stel hem nu samen op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Ontsnap aan de winter met Eliza Was Here. Boek je unieke winterzonvakantie nu op elizawasheer.nl. Zakelijk rijd je de Toyota Corolla Cross Hybrid SUV al vanaf €252 bijtelling per maand. Bekijk hem nu in de showroom of op toyota.nl. Niemand vlucht vrijwillig. Na een lange tocht vol ontberingen hoop je in Nederland op een veilige toekomst. Maar je wordt weggestopt in een mensonwaardige noodopvang, waar je eindeloos moet wachten en geen zicht hebt op een toekomst. Ik ben Jean-Guy Macroy, ambassadeur van Vluchtelingenwerk. En samen zetten wij ons in voor een menswaardige opvang van vluchtelingen. Help mee op vluchtelingenwerk.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van nieuws, Wouter. De koopkracht daalt dit en volgend jaar met 4%, ondanks het prijsplafond voor energie. Blijkt uit cijfers van het CPB dat voor het eerst alle kabinetsplannen voor de koopkracht heeft doorgerekend. Het prijsplafond voor energie heeft wel een dempende werking. Zonder zou de koopkrachtdaling nog veel groter zijn. De Tweede Kamer wil dat omwonenden van de gasopslag in Norg en Grijpskerk snel worden gecompenseerd voor de schade die ze lijden. CDA komt vandaag met een voorstel en dat kan rekenen op een Kamermeerderheid, blijkt uit een rondgang van de NOS. Omwonenden trekken al jaren aan de bel over scheuren en andere schade aan hun huizen. Het Indonesische parlement heeft wetten aangenomen waarmee onder meer overspel en seks buiten het huwelijk strafbaar worden. Op buitenechtelijke seks bijvoorbeeld staat in Indonesië vanaf 2025 een jaar celstraf. Ook wordt het promoten van anticonceptie illegaal, net als godslastering. Daders van seksuele uitbuiting gaan vaak snel weer in de fout, meldt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Ruim een derde van de daders pleegt binnen 2 jaar opnieuw een delict. Daarbij gaat het regelmatig om geweld, maar ook om drugshandel of diefstal. En de politie in Rotterdam heeft gisteravond een verdachte neergeschoten na een steekincident. Een man van 19 stak een vrouw van 53. Hij stak ook een buurman die te hulp schoot en even later een agent. Daarop schoot de politie hem neer. De verdachte raakte zwaar gewond. De anderen zijn buiten levensgevaar. Marco, ik zie blauwe lucht. Ja, ik ook inderdaad. In het westen van het land komen wat opklaringen voor. In het oosten van het land zijn de wolken wat dikker. Maar daar is het dan wel grotendeels droog, terwijl in het westen ook wel wat buien voorkomen. Nou, die buien die gaan we op meer plaatsen in ons land zien. De meeste vandaag in het noordwesten, de minste in het zuidoosten. Maar overal kan er wel wat vallen. En tussendoor gaat de zon dus ook enige ruimte krijgen. Dat maakt het weer wat een stuk vriendelijker. En dat zorgt er ook voor, met de windrichting die noordwestelijk is, dat de temperaturen wat hoger uitpakken dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 5 tot 8 graden. Ja, we moeten er even van genieten, want de komende dagen is het weer wat minder, geloof ik, hè? Met de zon minder, bedoel ik dan, hè? Nou, dat valt ook wel mooi, hoor. Het is een beetje wisselend. Ja, de zon blijft wel een aandeel houden. Ik denk dat een deel van de donderdag op sommige plaatsen wat grijzer verloopt. Maar morgen lijkt sterk op vandaag bijvoorbeeld. Met zon en wat wolken en een paar buien. In de loop van de dag is de kans dat er wat winters karakter bij zit wat groter aan het worden. Wat hagel of natte sneeuw misschien. Maar overdag zeker zijn die temperaturen hoog genoeg om verder geen problemen met zich mee te brengen. En morgen wordt het 5 tot 7 graden. Donderdag 3 tot 5. Dan gaan we dus wel een stapje terug. En donderdag kan het inderdaad wat langer regenen met wat natte sneeuw hier en daar, vooral dieper landinwaarts. Nou, dan richting het weekeinde nog wat lagere temperaturen. Tegelijkertijd is er ook ruimte voor de zon. En is de kans op neerslag niet zo groot. Dus in ieder geval wat vriendelijker en minder grijs dan de afgelopen dagen. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? Ja, het is een drukke ochtendspits. Ook door ongelukken, vooral in Noord-Holland, veel vertraging. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid, 6 kilometer stilstaand verkeer door een nieuw ongeluk, zijn 2 rijstroken dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, 5 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rottepolderplein, 17 kilometer stilstaand verkeer. De linker rijstrook is dicht. Daardoor op de A22 Beverwijk-Velsen, 7 kilometer file tussen Beverwijk en Velsen. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Beuningen en Malden. Dat komt ook door bergingswerkzaamheden. De weg is dicht, verkeer wordt over de vluchtstrook geleid en waarschijnlijk duurt dat nog een kwartier. Zeg, hoe warm is het bij jou 's nachts? Of als er niemand thuis is? De energieprijzen zijn hoog. Dat raakt ons allemaal. Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om. Door in elk geval, als je gaat slapen of van huis gaat, je thermostaat op maximaal 15 graden te zetten. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Kijk voor meer bespaartips op zetookdeknopom.nl. Jaar eenvoudig online boekhouden. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk erover om elektrisch te gaan rijden. Met ANWB Private Lease kun je kiezen uit een uitgebreid aanbod van elektrische auto's. En je krijgt nu ook nog eens €2.950 subsidie. Kijk voor onze scherpe tarieven op anwb.nl/private lease. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Museum Beelden aan Zee. Duik nu in de wereld van de keramische sculpturen van Trenkwalder. Kijk voor meer info op beeldenaanzee.nl. Ik geef een kerstpakket dat levens redt. Omdat ik weet dat mensen in bijvoorbeeld Oekraïne dringend medische hulp nodig hebben. En die mogen we niet in de kou laten staan. Geef ook een kerstpakket dat levens redt op artsenzondergrenzen.nl. Het prijsplafond op energie kan niet voorkomen dat de koopkracht over dit en volgend jaar fors daalt. Het Centraal Planbureau heeft voor het eerst alle kabinetsplannen doorgerekend en gekeken wat het voor gevolgen heeft voor de koopkracht en ook wat het betekent voor de schatkist. Nick Wouters van de economieredactie. Ja, op Prinsjesdag werd natuurlijk bekend dat de koopkracht van Nederlanders in 2023 op papier gaat stijgen. Ja, niet dus. Nee, ja, nou ja, dat ligt ook aan de definitie die gebruikt is. Okay. Dit is een soort Prinsjesdag do-over wat we nu krijgen, waarbij alle plannen dus doorgerekend zijn. Normaal gesproken krijg je pas in maart weer iets van het Centraal Planbureau te horen, maar nu dus uitzonderlijk dat ze daar nu mee komen. En nog even terug naar dat gevoel van Prinsjesdag, wat de koning toen zei over de koopkracht. Het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland moeite hebben met het betalen van hun huur, boodschappen, zorgpremie of energierekening. Daarom komt het kabinet met een ongekend fors maatregelenpakket van ruim 18 miljard euro. Vooral ten behoeve van de lage en de middeninkomens. Maar zelfs daarmee kunnen niet alle prijsstijgingen voor iedereen volledig worden gecompenseerd. En als je dan gaat rekenen met die cijfers van toen over wat doet de koopkracht dit jaar en volgend jaar, dan was er in totaal over die twee jaar een daling van bijna 3%. Maar uit deze cijfers blijkt dat die daling nog groter is. Ja, want wat is het getal nu? Nu is de daling 3,8%. Dat is in het basisscenario over twee jaar tijd dus. En dat is echt wel fors. 3,8% koopkrachtdaling. Daarmee wordt de koopkrachtstijging van de afgelopen jaren in één keer weggevaagd. Dat is dus met het prijsplafond erbij. Dus het prijsplafond dempt wel iets van de pijn, zegt het Centraal Planbureau. Maar neemt niet alle pijn weg. Ze gaan daarbij ook nog uit dat de lonen volgend jaar flink gaan stijgen, meer dan 4,5%. Want ze denken, ze zien nu CAO-akkoorden worden afgesloten. En het CPB denkt, die lonen die gaan doorstijgen volgend jaar. Dus ze gaan daar vanuit dat positief uitpakt. Maar de inflatie compenseren van dit jaar en volgend jaar, dat lukt niet. Maar in hoeverre is dit nou goed in te schatten? Want ja, niemand weet wat de gasprijs echt gaat doen. Nee, daarom zeg ik ook al, ze hebben een basisscenario. Ze hebben verschillende andere scenario's gemaakt. In dat basisscenario gaan ze uit van de prijzen van gas wat ongeveer nu betaald moet worden. Dus als het zo blijft, dan daalt de koopkracht met 3,8%. Maar worden die prijzen, gasprijzen hoger, dan daalt de koopkracht met 4%. Of wordt het nou een hele strenge winter, waardoor we allemaal de verwarming hoog moeten zetten. Ook dan daalt de koopkracht met 4%. Dus dan is de klap nog ietsjes groter. Het valt me eigenlijk nog wel mee dat het niet nog meer is. Maar dat is dus het effect van het energieplafond, dat de grootste klappen van wisselende gasprijzen eruit haalt. Ja, nou, dat energieplafond, dat kost de regering, dus ons allemaal, wel heel veel geld natuurlijk. Wat betekent dit voor het tekort van de overheid? Dat loopt op naar 3% zelfs. Ook in het basisscenario kan zelfs nog iets groter zijn. Dat prijsplafond kost 8 miljard, enorm bedrag. En het kan zelfs 13 miljard zijn. Maar het CPB zegt, ja, stel nou dat die gasprijzen nog verder gaan oplopen, hè, dan is het kabinet dus meer kwijt aan dat prijsplafond. Daar moet je ook rekening mee houden dat de gas opbrengst voor de overheid ook groter wordt. Dus daarom valt het nog wel mee hoezeer het tekort oploopt. Maar al met al dus wel een begrotingstekort van 3%. Dus dat is behoorlijk. En daar is het CPB ook wel kritisch over. Van zegt, ja, dit is eigenlijk een hele dure maatregel die je hier neemt. Je helpt heel veel huishoudens ermee. Ook mensen die het niet nodig hebben. En je moet toch ook gaan nadenken, wat ga je over een jaar doen? Want dit prijsplafond is voor een jaar aangekondigd. Nou, je zou natuurlijk kunnen zeggen, we gaan het nog. Er zijn allerlei scenario's mogelijk. Maar in principe heb je nu een oplossing voor één jaar gekocht. Maar het CPB zegt ook, die inflatie, die gaat niet weg. Die neem je hiermee niet weg. Die pijn gaat een keer komen. Die komt dus nu eigenlijk al, want de koopkracht daalt flink. Maar eigenlijk zou het dus nog veel meer geweest zijn. En je moet nu met een oplossing gaan komen, want hoe gaat 2024 dan eruit? We zien dus nu al hele sombere cijfers over dit jaar en volgend jaar. En de toekomst ziet er nog niet rooskleurig uit. Nick, dankjewel. Opnieuw een bezoek aan Taiwan tot grote ergernis leidt bij China. Deze week is een Australische delegatie van parlementariërs in Taiwan om de banden verder aan te halen. Premier Albanese had vooraf al benadrukt dat het niet om een overheidsbezoek gaat. En dat het wel vaker gebeurt dat politici naar Taiwan afreizen. Correspondent Maaike Weijers in Sydney. Maaike, dit heeft blijkbaar niet heel veel uitgehaald, want Peking is toch boos, hè? Hoe boos? Nou, als ik de Chinese staatsmedia mag geloven, zijn ze ontzettend boos. Ze zeggen dat Australië met vuur speelt. En dat ze geloven niet dat Albanese zegt dat hij eigenlijk niet zoveel weet van wat die delegatie daar precies gaat doen. Dat hij er niet bij betrokken was. De Global Times van China trekt die reactie van hem dus in twijfel en zeggen eigenlijk, zijn reactie is laf. Hij zou niet eerlijk ervoor uitkomen dat Australië de kant van Taiwan kiest en daarmee dus de relatie van China met Australië op het spel zet. Ja, dat China toch best wel heftig hierop reageert, heeft dat te maken met de verhoudingen tussen Australië en China die al behoorlijk verziekt zijn? Ja, dat speelt zeker mee. De ruzie eigenlijk tussen Australië en China duurt al ontzettend lang. Begon in 2018 toen de Australische regering het Chinese bedrijf Huawei had buitengesloten voor de aanleg van het 5G-netwerk omdat ze bang waren voor spionage. En het is eigenlijk echt helemaal uit de hand gelopen sinds Australië het eerste land was dat opriep tot een onderzoek naar het begin van het coronavirus. Nou, China ziet dat als een vernedering en een directe aanval. En sindsdien is die relatie inderdaad ontzettend verziekt. China heeft bijvoorbeeld wraak genomen door importtarieven te heffen tot wel 200%. Wat er dus in feite op neerkomt dat Australië eigenlijk een hele hoop producten niet meer kon verkopen in China. En de relatie werd eigenlijk nog slechter toen Australië dat bondgenootschap AUKUS van vorig jaar met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk had aangekondigd, waarbij Australië nucleair aangedreven onderzeeboten krijgt, eigenlijk om als tegenwicht te bieden tegen die groeiende macht van China. Dus hoewel China en die handelsrelatie ontzettend belangrijk is voor Australië, het is de echte grootste handelspartner van Australië, heeft het door die acties van de laatste jaren toch wel echt de woede van China op de hals gehaald. En nou was er pas geleden tijdens die G20 op Bali een ontmoeting tussen Xi en Albanese. Daar leek de kou toch een beetje uit de lucht gehaald. Klopt inderdaad. Dat wordt ook als een heel groot succes gezien. Hoewel ze dat misschien nu weer ongedaan hebben gemaakt door dit bezoek aan Taiwan. Maar het was de eerste formele ontmoeting tussen leiders van de twee landen sinds 2016. En dat was echt vooral qua toon leek het erop dat die toon een stuk verzachter was. Dat de relatie, de banden langzamer zeker aangehaald werden. Maar tegelijkertijd zeiden mensen ook, het is wel duidelijk dat op bepaalde punten, zoals die relatie met Taiwan of China's invloed in de Zuid-Chinese Zee, of ook mensenrechten schendingen tegenover de Oeigoeren, dat thema's zijn waar ze nog steeds enorm van mening verschillen. Een enorme verandering had het nog niet teweeg gebracht, ook niet wat betreft de handelsrelatie. Maar het leek er toen inderdaad wel op dat de relatie in ieder geval iets stabieler was en ze weer on speaking terms waren. Maar willen die parlementariërs dan met het bezoek toch even onderstrepen wat de positie van Taiwan is en hoe belangrijk het is? Ja, waar het op lijkt is dat Australische politici toch willen benadrukken inderdaad dat een democratie in de regio ontzettend belangrijk is. Wat duidelijk is dat Australië toch bang is voor die enorme macht van China. Australië kiest daarom ook op ideologische politiek vlak vaak de kant van de Verenigde Staten. Dus hoewel het ontzettend afhankelijk is wat betreft de economie, blijft Australië aan de kant van de VS. Zie je dus dat dat belang van een democratie zelfs de moeite waard is om die net iets ontdooide relatie met China om die op het spel te zetten. Correspondent Meike Weijers. Human Rights Watch vindt dat Afghanistan niet mag meedoen aan sporttoernooien. De mensenrechtenorganisatie wil dat Afghanistan door het IOC wordt geschorst als deelnemer van de Olympische Spelen en andere internationale sportevenementen. Volgens Human Rights Watch moet dat gelden totdat de Taliban weer toestaan dat vrouwen en meisjes mogen sporten in Afghanistan. Sinds de machtsovername van vorig jaar is het voor vrouwen en meisjes verboden om te sporten. En honderden atletes moesten het land ontvluchten omdat ze door de Taliban zouden kunnen worden gestraft voor eerdere sportactiviteiten. Tussen 1999 en 2003 was Afghanistan trouwens ook al geschorst door het IOC, omdat vrouwen ook toen onder de Taliban niet mochten sporten. De amateurs van HSC uit Sappemeer zijn afgelopen weekend voor het einde van de wedstrijd van het veld gestapt, omdat de tegenstander racistische opmerkingen zou hebben gemaakt. Daarover schrijft RTV Noord. HSC-spits Winston Benz zegt dat hij in de uitwedstrijd tegen SJS uit Stadskanaal vanuit het publiek al meerdere keren het N-woord had gehoord. En in de 57e minuut zou een verdediger tegen hem hebben gezegd: je bent zeker net weer vrij uit de dierentuin. Volgens Benz was dat laatste de druppel en is daarom het hele team van het veld gestapt. Puur uit zelfbescherming hoor, anders had ik de jongens een enkel gebroken, zegt de aanvaller tegen RTV Noord. Volgens de trainer van de thuisploeg uit Stadskanaal dus gaat het om een misverstand. Mijn speler heeft gezegd: ben je net vrijgelaten of zo, als in uit de gevangenis of uit de gesticht, omdat hij zo raar deed. Nee, dat is Het is in ieder geval minder racistisch, maar het is wel ingewikkeld omdat ze dan zo nog een beetje goed probeert te praten. Dan gaan we ook weer even naar Qatar. Dit WK is niet langer het toernooi van de verrassingen te noemen, concludeert commentator Philip Koken in de NOS Voetbalpodcast. nu de achtste finales er bijna op zitten. Dat er dus in de aanloop naar deze achtste finales geschreven is: jongens, mondialisering van het voetbal. Kijk eens aan, alle teams uit Azië, Afrika, kijk eens hoe iedereen meedoet. En als Marokko niet stunt tegen Spanje, hebben we toch weer gewoon 6 Europese landen en Brazilië en Argentinië. We zijn eigenlijk gewoon bij een normaal WK. Maar we hebben dus inderdaad, Filip Koken zegt het al, Marokko nog als mogelijke verrassing. Een kans op de kwartfinale. En dat gaan we vanmiddag zien. Dan is de wedstrijd tegen Spanje die om 4:00 begint. Ondertussen heeft het Nederlands elftal gisteren op de vrije dag ontspannen gedobberd op een luxe jacht in de haven van Doha. Het uitje op het bijna 30 meter lange schip Six Jewels is volgens de Telegraaf ook een ideale voorbereiding voor een rondvaart door de Amsterdamse grachten. Ja, je kan er niet vroeg genoeg aan denken natuurlijk, hè. De vermoeide benen werden omgezet in zeebenen, aldus de Telegraaf. Ja, er moet nog wel wat gebeuren voordat Oranje door Amsterdam vaart. Eerst afrekenen met Argentinië komende vrijdag. En dan hebben we nog een halve finale en de finale. Maar de Telegraaf gaat nog even verder met dromen. Wellicht moeten de grachten tegen die tijd ook nog ijsvrij worden gemaakt. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Veel vertraging vanochtend in Noord-Holland op de A7, op de A8... maar ook de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Op de A9 16 kilometer file tussen Kooimeer en Knopend Rotterpolderplein. Door een ongeluk, de weg is net weer vrij. Van Ilse de Lange. Om 4:00 vanmiddag spelen Spanje en Marokko tegen elkaar in de achtste finale van het WK voetbal in Qatar. En ze zijn niet alleen buurlanden, maar ook rivalen van elkaar al eeuwenlang. Een mooi moment dus om even te kijken hoe het daarmee zit. Correspondenten Rob Zoutberg in Spanje en Samira Jadir in Marokko. Samira, wat vinden de Marokkanen ervan dat ze tegen Spanje spelen? Nou, er heerst hier een gezonde spanning voor de wedstrijd van vanmiddag. Marokko is een voetballand en de Spaanse competitie is hier enorm populair. Dat vinden ze hier prachtige voetbal. Maar vandaag zijn ze uiteraard voor het Marokkaans elftal. Nou, Marokkaanse voetbalsupporters zijn ook massaal naar Qatar afgereisd, het WK. Onder de supporters daar was er even paniek, want er waren geen kaarten meer te krijgen voor deze wedstrijd. Daarom heeft de Marokkaanse voetbalfederatie er dus maar voor gezorgd dat er 5000 kaarten gratis konden worden weggegeven. Maar de supporters hopen vandaag vooral op een revanchewedstrijd. Want 4 jaar geleden, tijdens het WK in Rusland, speelde Marokko ook tegen Spanje. En ondanks dat Marokko toen een goede wedstrijd speelde, eindigde het in een gelijkspel waarna Marokko was uitgeschakeld. Dus het gevoel hier is een beetje dubbel. Aan de ene kant hebben ze enorm veel respect voor de Spaanse competitie. En aan de andere kant zie je ook wel een rivaliteit die op het eerste oog niet zoveel met voetbal te maken heeft. Want ineens worden oude conflicten naar boven gebracht. In de afgelopen jaren zijn er meerdere diplomatieke rellen tussen Marokko en Spanje geweest. En waarschijnlijk is dit dus allemaal voetbalstress. Rob, die rivaliteit tussen Spanje en Marokko, waar komt het vandaan? Ja, hier ook een hoop stress, Astrid. Ja, er zit natuurlijk maar 14 kilometer tussen Spanje en Marokko. Maar er zit ook tussen die landen echt een hele lastige geschiedenis. En misschien, wij gaan ook altijd terug in de geschiedenis als we moeten spelen tegen Duitsland. Hier moet je misschien wel zelfs wel terug naar de 8e eeuw om er iets van te begrijpen. Islamieten besturen eeuwenlang Spanje tot de val van het laatste kalifaat in 1492. Maar goed, daarna ontstaan er weer Spaanse veroveringen in het noorden van Marokko tot 1975. Dan geeft Spanje zijn laatste kolonie op. Maar goed, wat Samira ook zegt, spanningen spelen door tot vandaag de dag. Denk ook aan spanningen, bijvoorbeeld natuurlijk heel tastbaar in die Spaanse steden Ceuta en Melilla in het noorden van Marokko. Het zijn allemaal sentimenten die vandaag meespelen, die vandaag opspelen op het moment dat zo'n wedstrijd tegen Marokko moet worden gespeeld. Hoe merk je die rivaliteit bij de Marokkanen, Samira? Nou, op sociale media is dat wel echt een ding. Marokkanen hier grappen ook als Marokko wint, dan krijgen we Melilla en Ceuta terug. Maar de Marokkaanse bondscoach heeft inmiddels ook op de mediastrijd gereageerd en zei gisteren dat het team vooral wil focussen op de wedstrijd, dat ze daar niet zijn om politiek te bedrijven, maar dat ze hun best gaan doen om een van de beste teams in de wereld te verslaan. Rob, in Spanje hebben ze ook zorgen over andere dingen, namelijk rellen, zoals we het in sommige Nederlandse steden ook zagen, na winst van Marokko. Ja, nee, het wordt wel degelijk gezien hier als een risicowedstrijd die gespeeld wordt. Een aantal steden zijn ook extra ordediensten op de been, of in ieder geval in staat van paraatheid gebracht. Het is een beetje onduidelijk hoe dat precies is. Geldt met name natuurlijk voor plekken waar veel Marokkanen of Marokkaanse Spanjaarden wonen. Madrid, Valencia, Barcelona, Murcia. Maar ook zie je dat vanuit moskeeën hier in Spanje de oproep is gedaan om de rust te bewaren. Is daar letterlijk gezegd, ga alsjeblieft niet massaal de straat op het moment dat Marokko deze wedstrijd vanmiddag wint. Doe dat niet. Blijf thuis. Vier dat in eigen kring. En geef in ieder geval geen gehoor aan fanatieke oproepen om dit massaal te gaan vieren. Maar goed, het is hier ook, moet je ook bedenken, dat speelt natuurlijk ook vandaag mee. Het is hier een nationale feestdag vandaag in Spanje. Het is de dag van de grondwet. Dat betekent dat die wedstrijd is om 4 uur vanmiddag. Ook zonder toestemming van de baas kan je die wedstrijd dus vanmiddag rustig gaan kijken. En daarmee kan deze toch een beetje beladen wedstrijd, spannende wedstrijd, ook wel eens de meest bekeken wedstrijd uit recente geschiedenis hier worden. Ja, het is dus in vele opzichten een bijzondere wedstrijd. Rob, als we kijken uit voetbaloogpunt, maakt Spanje zich dan ook zorgen over die tegenstander Marokko? Ja, natuurlijk maken ze zich zorgen. En er zit natuurlijk te spelen, denk ik, hier bij deze wedstrijd één belangrijk ding op. Het Marokkaanse elftal is jong, hebben strijdlust, hebben zin om deze pot voetbal vanmiddag te gaan winnen. In Spanje staan natuurlijk die grote helden op het veld. Hè. De mensen, de voetballers die we allemaal kennen, die in het binnenland hier spelen, in het buitenland spelen, die kunnen buigen op grote ervaring. Maar goed, dat kan ze natuurlijk ook de kop kosten op het moment dat je tegenover een groep voetballers komt te staan die echt gretig is en echt zin heeft om die wedstrijd te winnen. Dus ik durf geen voorspelling te doen hoe dit afloopt vanmiddag. Spannend zeker. Samira, denken ze in Marokko ook zo over? Ruiken ze bloed, zou ik maar zeggen, in voetbalopzicht?

De regels gelden voor Indonesiërs, maar ook voor toeristen. Volgens mensenrechtenorganisaties gaat de wetgeving ten koste van de vrijheid van burgers. De Tweede Kamer wil dat omwonenden van de gasopslag in Norg en Grijpskerk snel worden gecompenseerd voor de schade die ze lijden. CDA komt vandaag met een voorstel dat kan rekenen op een Kamermeerderheid, blijkt uit een rondgang van de NOS. Omwonenden trekken al jaren aan de bel over scheuren en andere schade aan hun huizen. Nu moeten ze nog aantonen dat de schade is veroorzaakt door de gasopslag. Het CDA stelt voor om dat om te keren. Dan moet het instituut Mijnbouwschade Groningen schade vergoeden, tenzij het kan aantonen dat er een andere oorzaak is. Daders van seksuele uitbuiting gaan vaak snel weer in de fout, meldt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Ruim een derde van de daders gaat binnen 2 jaar opnieuw over de schreef. De resocialisatie van deze groep moet beter, staat in het rapport. Bij de reclasseringsorganisaties is ook te weinig kennis over de vaak jonge veroordeelden. Reclassering Nederland zegt alleen een rol te kunnen spelen als een rechter toezicht oplegt, maar in de praktijk gebeurt dat bijna nooit. De politie in Rotterdam heeft gisteravond een verdachte neergeschoten na een steekincident. In Rotterdam-Hillegersberg waren een vrouw en een man neergestoken door een 19-jarige man. Die stak later in op een agent, waarna de verdachte werd neergeschoten. Hij raakte zwaar gewond. De 3 anderen zijn buiten levensgevaar. Het weer in Zuid-Limburg eerst nog wat mist. Verder is het bewolkt vandaag met af en toe zon. Vanaf de Noordzee trekken buien over. Later vandaag is daarbij ook kans op hagel. Het wordt maximaal 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met van tijd tot tijd een bui. Mogelijk ook met hagel of natte sneeuw. En dan 5 tot 7 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De files worden korter. In Noord-Holland staat het verkeer daarentegen nog behoorlijk vast op de wegen richting Amsterdam door de nasleep van ongelukken. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad, 3 kilometer file bij Purmerend. A8 Zaanstad-Amsterdam tussen Zaanstad-Assendelft en Knoopert-Zaandam, 5 kilometer file. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, 15 kilometer file tussen Knoopend-Kooimeer en Knoopend-Rotterpolderplein. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Multiple sclerose is een zenuwslopende ziekte. Door wetenschappelijk onderzoek weten we dat erfelijke en omgevingsfactoren samen bepalen wie MS krijgt. Maar de exacte oorzaak van MS is helaas nog onbekend. Geef voor onderzoek. Help mee MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Ga naar msresearch.nl. Ik ben Iris Jonkers, onderzoeker bij het MS-centrum Noord-Nederland. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De politie moet de alcoholfuik herinvoeren om drankrijders aan te pakken. Daarvoor pleit het Nationaal Wetenschappelijk Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek, het SWOF, in het AD. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de verkeersveiligheid. Saskia de Kraan, verkeersexpert bij het SWOF. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u dat de alcoholfuik terugkeert? Nou, we willen vooral duidelijk maken dat alcoholfuiken effectief zijn in het voorkomen dat mensen met alcohol de weg op gaan. Wij zien dat er nu een soort misverstand lijkt te zijn, dat alcoholfuiken geen zin meer hebben, omdat mensen via sociale media of WhatsApp elkaars vrienden heel snel op de hoogte brengen waar de politie staat en dan zo de fuik kunnen omzeilen. Terwijl uit onderzoek blijkt dat die zichtbare fuiken heel erg effectief zijn in het voorkomen dat mensen met alcohol de weg op gaan. Dus misschien dat ze 1 keer de fuik kunnen omzeilen, maar voor de volgende keer gaan ze beter nadenken hoe ze thuiskomen na een avondje stappen. Dus het is meer bewustwording waar het op werkt? Ja, het is echt preventief, ja. Nou ja, preventief dus dat mensen van tevoren nadenken van het zou kunnen zijn dat. Ja. Ja, precies. Inderdaad, misschien dat ze die ene keer de fuikbel kunnen ontlopen. Maar ze krijgen toch, meer weggebruikers hebben het idee, de politie controleert op alcohol. Dus ik kan maar beter zorgen dat ik mijn vervoer goed geregeld heb. Ja, dat de politie het niet doet, heeft natuurlijk ook vooral te maken met de enorme inzet van personeel die ervoor nodig is, hè? Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik begrijp de capaciteitstekorten en ik begrijp de enorme opgave die de politie heeft. Alleen, ik hoor nu heel vaak dat alcoholfuiken geen zin zouden hebben. En wij weten uit buitenlands onderzoek dat ze wel degelijk zin hebben in het voorkomen dat mensen met alcohol op de weg gaan. Komt het misschien doordat de politie dan ook wordt afgerekend op het aantal mensen dat ze pakken? Nou ja, dat kan ik me ook goed voorstellen. Ik denk dat de politie heel erg werkt vanuit boeven vangen, dat idee. En dat het misschien minder effectief lijkt voor de politie als ze met heel veel man langs de kant van de weg staan en misschien 3 mensen betrappen op het gebruik van alcohol. En wat wij weten uit onderzoek is dat juist die mensen die weten dat zo'n alcoholfuik er staat, hun gedrag verandert. Dus ze voorkomen misschien wel veel meer ongevallen dan dat zij realiseren. Ja, en dat kun je natuurlijk niet meten. Nee, precies. Je meet het wel, want wij zien nu dat in de afgelopen 5 jaar het aandeel mensen dat met alcohol in het verkeer rijdt enorm toeneemt. Het is bijna verdubbeld. En u denkt echt dat komt door het gebrek aan alcoholfuiken? Ja, we zouden daar wel meer onderzoek naar willen doen, maar we weten dat het aantal alcoholfuiken enorm is afgenomen de afgelopen jaren. Dus we vinden dat wel een plausibele verklaring. Ja. U vermoedt een verband? Ja, wij vermoeden een verband. Zou je ook nog kunnen afwisselen tussen grote alcoholfuiken en kleine controles? Ja, dat is sowieso met verkeershandhaving heel effectief om het zoveel mogelijk af te wisselen. Je zou inderdaad kunnen werken met kleinere controles en dan bijvoorbeeld een half uur op een bepaalde locatie staan en daarna van locatie veranderen. En dan zo de mensen die proberen de alcoholfuik te omzeilen alsnog benaderen. Nou wil de VVD notoren drankrijders harder gaan straffen. Dat zijn dus mensen die vaker worden opgepakt ervoor. Helpt dat, denkt u, bij het voorkomen? Nou, zoals ik het voorstel van de VVD begrijp, heeft dat veel meer te maken met een soort van rechtvaardigheidsgevoel en het voorkomen dat zware alcoholovertreders keer op keer de fout ingaan. En in die zin is het een effectief voorstel. Het helpt echter niet in het voorkomen dat mensen in de auto stappen. Dat weten we ook uit buitenlands onderzoek. Als straffen zwaarder worden, en dat kan zo zwaar zijn als zelfs gevangenisstraf, zorgt het er niet voor dat mensen minder met alcohol gaan rijden. En daarbij is het ook belangrijk om te realiseren dat veel zware alcoholovertreders, die bereik je sowieso niet met straffen, want die hebben eigenlijk een alcoholprobleem. Dus daar moet je veel meer denken aan de mensen helpen om hun onderliggende alcoholprobleem en alcoholafhankelijkheid op te lossen. Ja. Ja, en dan eigenlijk als je het hebt over notoren drankrijders, als je wilt weten of dat zo is, zijn we weer terug bij het begin, moet je vaker controleren. Precies, ja, je moet ze wel inderdaad kunnen bereiken, ja. Dank u wel, Saskia de Graan van het SWOF. Omwonenden van gasopslagen in het Drentse Norg en het Groningse Grijpskerk moeten ruimhartig worden gecompenseerd voor schade aan hun huizen. Dat vindt de Tweede Kamer. Net zoals dat gebeurt in het aardbevingsgebied in Groningen. Het CDA komt met een voorstel om de bewijslast om te draaien, zodat de omwonenden niet hoeven aan te tonen dat de schade is veroorzaakt door gaswinning. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet ging langs bij de familie Tip, die vlak bij de gasopslag in het Drentse dorp 1 woont. Naast de schuur staat Johan Tip te scheppen met de bladeren die gevallen zijn. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Beste hoop bladeren dit keer, ja, hè? Ja, joh, ja. Blad, hè? Wordt fors gehad en dan heb je dat, hè? Ja. Hij wordt bijgestaan door Wissen van het dorpscomité, dorpsvereniging. Ja, vereniging Dorpsbelang of Plaatselijk Belang 1. En nu staan de mensen hierbij die last hebben van de schade van de opslag. Ja, dat is correct. We hadden daar een werkgroep voor opgericht. En inmiddels is dat een groep geworden die helpt bij schadeafhandeling voor inwoners in dit gebied. Klopt. Laten we eens gaan kijken hoe die schade eruit ziet. Dat gaan we doen. Daar is die. Vlak boven een blauwe deur zie ik een diepe scheur zitten. Hoe is die ontstaan? De scheur is naar onze optiek ontstaan vanuit de beweging die hier in de bodem wordt ervaren. Vanuit de gasopslag die hier vlak nabij ligt. Ja, want als we kijken tussen de bomen door. Het is nu een beetje grijze ochtend, maar we zouden hem kunnen zien, hè? Absoluut. Wat je daar ziet is feitelijk de fabriek zoals die gebruikt wordt om gas in de bodem te injecteren. En daar woont

En ook Maurice zou het prettig vinden als de nationaal rapporteur de afkomst zou vermelden. Ja, er werd veel op gereageerd. Ja. Mevrouw Rijken, goedemorgen opnieuw. Goedemorgen. Kunt u dus daar iets over zeggen? Ja, daar hebben we inderdaad ook naar gekeken. En daaruit blijkt dat 2/3 is geboren in Nederland. En ongeveer 1/5 is afkomstig uit een van de 4 belangrijkste herkomstlanden van Nederland. Dus dan moeten we denken aan Marokko, Suriname, Turkije. En dan nog 10% is dan geboren in een ander land. Ja, maar wat luisteraars natuurlijk bedoelen is, geboren in Nederland, dat kan nog steeds betekenen van Marokkaanse afkomst. Heeft u daar naar gekeken? Nee. Dus dit is wat geboren in Nederland is voor ons geboren in Nederland. Ja. Duidelijk. Een opmerking dan nog van luisteraar Johan. Hij vraagt het woord loverboy niet meer te gebruiken. Het zijn geen boys, maar criminelen. En hun daden hebben niets met de liefde te maken. Even voor de duidelijkheid, dat woord nam u niet oorspronkelijk in de mond. Ik vroeg of dit de jongens waren en de mannen die ook wel bekend stonden als loverboys. Maar wat vindt u van deze opmerking van Johan? Ja, ik ben het geheel eens met Johan, met de luisteraar. Want die term gebruiken we eigenlijk niet meer. Omdat dat een verkeerd beeld oproept. Dit zijn mensenhandelaren en die moeten ook als zodanig behandeld worden. En inderdaad, het zijn criminelen. Dus we proberen zoveel mogelijk die term te vermijden. Maar vaak maakt het wel duidelijk dat het dan inderdaad gaat over Nederlandse daders en Nederlandse meiden die worden geronseld en uitgebuit. Ja, nou, dat is precies waar ik het op die manier vroeg, omdat je wel meteen een beeld hebt. Ja, klopt. Ja. Dank u wel, Connie Rijken. Ondanks de WK-kwartfinale tussen Nederland en Argentinië vrijdagavond verwacht poppodium Roadtown in Rotterdam toch op hetzelfde tijdstip een volle zaal voor het optreden van De Dijk. En jij bent een groot fan van De Dijk. De allereerste uitzending begonnen we ooit met een nummer van De Dijk, kan me herinneren. Dus toen stelde ik toch even deze misschien wat onmogelijke vraag. Als je daar tegelijkertijd zou dan kiezen voor De Dijk of voor de wedstrijd Nederland-Argentinië? Oeh. Dit is wel een gewetensvraag. Ik heb geen antwoord op. Geef je 2 uur de tijd om hierover na te denken. Nou, het is nog iets meer geworden, want dit was al 6:15. Dus ja, kies je dan als grote fan van De Dijk voor de optreden van De Dijk of wil je toch liever de WK-kwartfinale Nederland-Argentinië? Ik vind het heel lastig om daar nu antwoord op te geven. Omdat voor mij was vorig jaar de afsluiting van De Dijk. Toen bestonden ze 40 jaar. Toen zijn wij daar met de kinderen naartoe geweest. Dat was een fantastisch concert. Midden in tussen 2 lockdowns in. Iedereen in die zaal had het gevoel van het kan weer. Dat was voor mij de afsluiting van De Dijk. Live dan. Want dus draaien doen we ze nog. Dus ik ga sowieso niet deze ronde. Dus daarom is het voor mij eigenlijk nu geen vraag. Nee, precies. Het is echt persoonlijk. Voor de duidelijkheid, De Dijk stopt ermee. Vandaar dat ze ook met een afscheidstournee bezig zijn. Maar jij hebt het eigenlijk al afgesloten. De live optredens heb ik afgesloten. En anders was je waarschijnlijk wel gegaan. Anders als kaartje had gehad, was ik gewoon gegaan. Ja. Gelukkig maar. En we melden ook vanochtend dat de Amerikaanse actrice Kirstie Alley op 71-jarige leeftijd aan kanker is overleden. Onder andere bekend van Cheers. Nu zei ik het dus wel goed, Kirstie. Het ging tot ergernis van meerdere luisteraars vanmorgen niet elke keer goed. De Amerikaanse actrice Kirstie Alley is na een kort ziekbed overleden. Actrice Kirstie Alley is overleden. Ja, veel mensen horen daar dan Kirstie in. Dus met een R en dan pas een I. Maar als ik het zelf zo terugluister, valt het wel mee, toch? Ja, volgens mij 1 keer hoor ik het. De eerste Kirstie keer, denk ik. Nou, volgens mij was het een 2e of 3e in deze montage. Maar meestal ging het goed. Meestal ging het goed, maar het is wel grappig inderdaad als je het dan terugluistert. Want er waren Ilona bijvoorbeeld en Karen, die zeiden allemaal, ja, je zegt hier Kirstie. Maar het is, als we het zo snel zeggen, dan is het bijna niet meer te onderscheiden. Dus misschien is de conclusie wel gewoon iets minder snel uitspreken. Kirstie. 3 voor de dag. In Georgia begint de 2e ronde voor de senaatsverkiezingen. De eerste keer dat de Amerikanen naar de stembus mochten daar was de uitslag too close to call. De keuze is tussen de Republikein Herschel Walker en de Democraat Raphael Warnock. En wint die laatste, dan vergroten de Democraten hun nipte winst met 51 zetels in de Senaat. Morgen is de uitslag. Marokko speelt om 4 uur tegen Spanje op het WK-voetbal. Het wordt een bijzondere wedstrijd, zegt sportcommentator Tom van het Hek. Marokko voelt dat ze wel een aardige en een goede kans hebben. Ze hebben nog nooit van Spanje gewonnen. En ik denk dat je een maand geleden gevraagd had... Nou, dan zou iedereen zeggen, dat gaat Spanje normaal gesproken winnen. En je zou kunnen zeggen, alles bij elkaar, is Spanje ook wel de favoriet. Maar in deze omstandigheden, Spanje toch heel goed gestart... maar daarna toch wel ook wat echt teruggevallen. Ik ben heel, heel benieuwd. En ik denk dat heel veel mensen hopen, voor het totaal van het voetbal... dat Marokko zich gaat plaatsen. Die wedstrijd is om 4:00. Om 8:00 is het Portugal tegen Zwitserland. De Nederlandse Zorgautoriteit komt straks met een analyse van de concentratie van de gespecialiseerde hartzorg voor kinderen. Nu kunnen hartpatiëntjes nog in 4 ziekenhuizen terecht. En het ministerie van Volksgezondheid wil dat het er 2 worden. NOS-redacteur Sander Zuurhaken. Sander, waarom hebben ze dat onderzocht? Nou ja, er is een enorme ruzie eigenlijk ontstaan tussen de 4 ziekenhuizen die het dus nu nog aanbieden. Dat is Rotterdam, Utrecht, Leiden en Groningen. En er is een voorlopig besluit van Hugo de Jonge destijds door Hugo de Jonge destijds gemaakt dat Erasmus en Utrecht deze zorg mogen houden. Alleen in Leiden en in Groningen zeggen ze ja, maar dan hebben wij echt een enorm probleem. Bijvoorbeeld onze kinder-IC's zullen dan niet meer kunnen voortbestaan. Ze kunnen ook geen spoedeisende hulp meer voor kinderen aanbieden. Kortom, we hebben dan best wel een groot probleem. Maar dat is nooit onderzocht of het ook echt zo is. En dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit gedaan. En die komt als het goed is later vanochtend met de conclusies. En dan zullen we ook weten of het besluit van VWS... of dat überhaupt haalbaar is. Ja, er wordt dus echt vandaag een knoop doorgehakt. Nou, kijk, een minister moet later de knoop door gaan hakken. Dus dat zal hij niet meteen vandaag doen, denk ik. Maar... in ieder geval, hij krijgt nu, als het goed is, een basis waarop hij echt een onderbouwd besluit kan gaan maken. Nou, wachten we af wat het gaat worden. Sander Zuurhaken, dankjewel. Na 9:30, spraakmakers, Guilaine Plag. We hebben vandaag een spraakmaker special over cijfers en getallen. Tussen 10 en 11 gaan we dat doen, want elke dag worden we natuurlijk volgepompt met getallen, tabellen, percentages, grafieken. Nou, de koopkracht vandaag natuurlijk alleen al, inflatie bijvoorbeeld. Maar wat zeggen die getallen nou eigenlijk? Vaak zijn het gemiddelde, maar er wordt wel degelijk beleid opgemaakt. Is dat nou terecht of niet? Dus lezen journalisten onderzoeken wel goed? Begrijpen die de cijfers goed? En vertalen ze ook weer goed door aan de lezers, de luisteraars en de kijkers? En hoe makkelijk is het eigenlijk om te shoppen in wetenschap? Wetenschappelijke onderzoeken en op die manier nieuws te brengen wat heel mooi past in je eigen straatje. Kortom, heel veel te bespreken en hopelijk ook wat helderheid te geven in deze cijfertijden waar we af en toe een beetje onder bedolven raken. En straks beginnen we natuurlijk eerst met de stelling in Stand.nl of supermarkten en banken meer moeten doen bij het verduurzamen van de boeren. Wouter nog met de hoofdpunten. Fijne dag. NPO Radio.